رب اسرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ده قرآن شريف لوي مقام ده او پرون درس کې مونږ دا خبره کړې وا چې دا غي احساس پکار دی. دنیا کې احساس دا ډېر زبردست شی دی. بے حس انسان غافل انسان هغه نه د ګټې موقع پوت کیږي. غفلت د انسان د تبای لومبه پونه ده او معصیت دویمه پونه ده. اول حمله چې انسان باندې کیږي نو هغه د غفلت کیږي. د پداسې کارونو کې اختشي چې هغه د بې سوچه د وجه نه د شان مناسب نه وي دې پای کې اختشي او احساس نی نو د معصیت شکار شي. د احساس نتیجه داره چې تبا اول د شی مقام پیدن. د قرآن یو ډیر عجیب شان دی چې دې په کوم طرف شروع شي نو په هغه طرف باندې دی دا سی روانی چې دا بوٹی اونی غنی براخ کتا سامت و ناتق دا ټول د دسر بیا پا نعم پا آواز روانی چی کل دی پا دلائل راشی پا حالات راشی پا جوابات راشی پا کائنات راشی پا دنیا راشی پا آخرت راشی پا صفات راشی د مخالفینو په کمزورو راشي نو دی په داسې انداز سره بیا بحث کوي چې پوی سړی محسوسوي چې دا کائنات ټول د سره په بغیر د اختیار نه د سره روان دي او د ده د خبرې دی نه انکار کول شي نه پکې نقطه راستی شي. دا او سونه چې د انسان علم او فهم او پویا او علمی گهرائی وی نو اغم را دا قرآن شریف اغا گهرائی دا غی اندازه سری تا لگی او دونه لگی چې دا تا صرف ده احساس کی گی چه زمخ که نه پیگم دانا چه دیغا گهرائی معلومه دی بس پداسی او نتیجه رسی چه دو نا پوری پا که زما پویا کار کئی و اخوانه کئی نو. شان ورشا کشمیر رحمت اللہ لیتا چاوی وی پا شروع ہو که کم اشرح خدا ناغوار تاوی چه دا حدیث پا شروع ہو که پا طلباری خشرح نو بیاتی چا تپوسو که چه دا قرآن پا تفسیرونو که کم تفسیر خده وی یو تفسیرم پورا کار نده کرده ویدا والی ویدا زکا چې کتاب دې د خالق او شرح کوي مخلوق، نو خالق په کلام باندې او داغه په فهم باندې، مخلوق چرته داغه ویخ تر رسیدي شي. کتاب دې د خالق وضاحت او تشریح کوي مخلوق، نو مخلوق د خالق د کتاب شرح مکمل څه ته کول شي. بس په کزان ستړي کی او اخر کې دا اقرارو کی چې یاره ما خپل وسوک دا خبره مې وکړې شو او نور اخوا دریاب دې زپه کې نور نشم ورتلې. دا تاسو تقریبا هر مفسر با په ابتدا کې یا په انتها کې یا په منس کې بده دا اقرار یو ځل کوي چې ما بس دون وسوک او اخوا بیا زمانو ربي وسیده نشم کول. مخه ته زمونږ یو خبره ده، هغه دا ده چې مقام د قرآن په الفاظو د قرآن او دا به نننې لومبی مضمونی چې شان قرآن، فضیلت قرآن په الفاظ قرآن یا په الفاظ دیگر داسې ووایه چې فضیلت قرآن کی کہانی قرآن کی زبان. قرآن په خپل باندې خپل مقام واضح کړی دی، په خپل باندې په خپلو الفاظو کې قرآن هغه خپل مقام چې دی نو واضح کړی. تاسو دې سلسله کې وا د قرآن یو جلک هغه به وګورئ چې قرآن د لومبی صورت نه شروع کیږي د سورۃ الفاتحه نو آیت پنځم تا ګورا اهدنا الصراط المستقیم. اے الله مضبوط کی مونږ په صراط مستقیم باندې. صراط مستقیم څه شی دی؟ کتاب د الله. ذکر بل ذی اللہ ویلی دی رابش وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. دا قرآن زما صراط مستقیم دے فَاتَّبِعُوهُ نُتَاسُو دَ دے تابداریو کئی. قرآن صراط مستقیم دے او پا دی پسی چی تاسو روان شے نماتا براو رسے. صراط مستقیم د مهربان بچا چې تاغه ترسیدل غواړي داغه د پاره یو لار د بس صرف هغه قران دی. کته پرسم پسې دینو ته الله ته نه رسي، کریوات پسې دینو الله ته نه رسي، کبدت پسې دینو د الله نه لری کوي. د جهان په هر نظام پسې دی نو تاوه د الله نه لری کوي. یو نظام دی چې نظام د قرآن دی چې دا بتا الله ته رسي. حضرت تانوی ته چاوي سیب ته څخه خلکو ته یاره ما له ډېر څه نه راځي خو ما ته لار معلومه ده او هغه لار د دې ده که یو سړی ځان الله ته رسي نو زه ورته لار خولی شم. یو سړی وایي زه الله ته رسم، ځان الله ته رسول غواړم چې دا غرا زه حاصل کم، دا غد انعام او د اکرام مستحق شم، دا غد توجه او دا غد رحمتونو مستحق او لایق شم. ما ته دغه لار معلومه ده. دا غلار کم وا او قران په لومبي صورت کې ویلو چې الصراط المستقیم، اغا صراط مستقیم دی. داستا په ختم قران، ابتداء قران، افتتاح قرآن او د مجالس و تقریرم دینا ننے درس چی تد آیاتونا بی ترتیب یاد کی سرا دا اقوال دا مفسرینو دا تشریحات و سرا دا دی پنیمم تا تیادی نطبا ستا وعظ با فر مغزوی، ستا وعظ با فر مغزوی. یو خدا چی وعظ لقصه و گوره او بیان تودرے گئے و قصے شروع کی او بچ یو وقت سے ختمه نو گینٹه ده خپلم خرابه کړي او کسوک ده تناستی مثلا 50 کسان نو 50 گینٹه ده نورم خرابی کړي او کسی ده شروع کړي چې جونجا باچاو او خپی ده ومز مکی لانده وی او سر اکم ده که ده وم اسمان نبرو او سه باغ ہوئے چه نه په قرآن کی نه په حدیث کی او نه چه ده پرشتونی کتاب کی د پختو په اصطلاح کې وته ګاډر او شته ویلې او بیا چې ده نو وې ما مساله وکړه اته مساله نشي ویلې موضوعي خبره چې تقریر کې بیان کې او ورپسې دا نو وې چې روړه دروغ مې وې دا ټول دروغ دي نو دا الله تعالی مجرم پات شو د محدثین او په اصطلاح کې کذاب روایت پر مخ کې نه قبليږي کم سړې چې په بیمبر موضوعي خبره کوي او هغه دا نه وای چې بيدا قصه مې د دې لپاره نقل کړ چې تاسو ته پته ولګي چې دا موضوعي ده او دروغ دي نو دې سړي خپل حیثیت مجروح کده ونه دروغ نقل کوي د رسول الله مبارک د بیمبر د پاس او دا الله په کور کې او د مسلمانانو په جمع کې بي بنیاد قصه او بي بنیاد خبره نقل کوي کم سړي چې یو خبره نقل کړي ناغله په کار دي چې قطعي وي خو بس خاموش ته پاتیش که ضعف فی نو دی وای چې دا خبره مې نقل کړه غو تاریخی خبره ده د سند یې سپاتنه نه لګي او که پته یو ته چې دروغ دی نو بیا دی وای چې دا خبره فردی خبره ده د حقیقت نشته وای او کنه بیان هم کړو چپ په پاتیش نو دا غړې غټه ګناه ده چې دا دروغ خبره نقل شي او دا غي وضاحت نشي نو تقریر او وعظ اغا مؤثری او د اخرت توخه ګرځي چې دا غي بنیاد قرآنی او حدیثی او د خلقو ذهن د اخرت لپاره او د الله د رضا لپاره او الله سره تعلق لپاره دا غي د جوړېدو ذریعہ وګرځي نو دا لومبه خبره کتاب د الله صراط مستقیم دی او دا غي په مقصد ته پیښ وي چې دې چې ته د پسې روانې نو تبا اول رولې بنا غلطي کې بنا غلط پیر غلط مولا او دا رنګي بي دينه باچا دا غنه بنا متاثر کېږي ستا لار به نیغي دویم کتاب دا الله قران دا رهبر او رهنما دی کتاب الله هو الهادی کتاب دا الله هادی دی د سوره بقره دویم آیات وګوره ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین دا کتاب تاسو ته پته ده چې ذالک د اشاره بعید د پار راځي قران غو نږدې دی اشاره پدې کې شان د کتاب د الله ته ده چې کتاب د الله شان چې دی دا اوچت دی تفسیر او تشریح او بد آیات کله چې دې ته تراو رسونو بیا به کو ان شاء الله او تاسو وګورئ دې آیت موضوع د ترغیب ال القران ذالک الکتاب دا اوچت شان والا کامل کتاب دی لاریب فیه پدې کې شک او شوب نشتا هدل للمتقین دا هدن مصدر دی خودی په معنا د اسم فاعل سره دی د هادین په معنا سره دی هدل للمتقین دا قرآن هادی او رهبر د متقیانو دی دا قرآن نه بلکر هادی نشته چې هادی او رهبر دی په دنیا کې د وخت سره او هغه د قرآن نه زیات هادی او زیات رهبری دا نشته دنیا کې دو طاقت چلیږي یو مغوی او یو هادی یو هغه طاقت دی چې هغه خلق بیلارې کوي، هغه ته وای مغوی، او یو هغه طاقت دی چې هغه خلق سمې لارې ته راکاږي، هغه ته وای هادی. نو مغوی باقی چې دی نو حد نشته، اگر چې مشر شیطان دی، مشر شیطان دی، شیطان بظاهر کې پاټه 30 ولاړ دی چې دا د ټولو نه غټ مغوی دی، خو خبره اصل کې داسې ده چې شیطان نه بره نسخه ملاویږي، بره نسخه ملاویږي په گمراهۍ کې. یو وخت داسې راشي چې دا انسان دونه چل زده کی چې شیطان وته وي یاره تا خو چې کوم دې زمانه نمبر یاره یو لاوري او زه خو دې رستو پرې خودم دا ته چې څه کوي الله کدا خو مال امراضي نو تاسو به وایې کمثل الشیطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بری ام من کا انی اخاف اللہ رب العالمین. یو وقت دا فراش چی دا شیطان دی پا دے انسان پور انخطی چی گم رہے کی نو دا سحط تیو رسے چی دا شیطان ور تبیا وی انی بری ام من کا زخستانا بیزار ما انی اخاف اللہ رب العالمین زه یریګم د الله نه چې پالون کې د مخلوقات دی. یار ته هډیر به یری ته وډیر به یری نو دې تینا رستو شي. کله کله دې انسان ته دا خبره کوي چې والله چې ته خدای مان الوان دې شور او قران هادی دې خود دا حادی کی دل تی دی نو دا حادی کی دل دا پاخری درجه دی دادن بل حادی دنیا کې چه دا انسان پلاس کی انو حادی نشتا بل دا دیو دینا یو شاعر وی مغوی تو ملنگے تجھے شیطان سے بدتر مغوی تو ملیں گے تجھے شیطان سے بدتر ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر مغوی تو ملیں گے تجھے شیطان سے بدتر مغوی گمراہ کون کے مغوی کو بتاتا ملاوی کی شیطان سے بدتر دا شیطان نبم تناکارا ملوش او حادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر او حادی بتاتا نہ ملاوی گی دا قرآن نہ بہتر حادی بتاتا نہ ملاوی گی ددی قرآن شریف ددی داسیو عجیب شان دے خود تو بدا سے چل کے چھے دد دا ہدایت چھے کنا دا د زندګۍ په هر شوبه کې کستا سو خیالی نو قرآن شریف چې کله تاسو لولئ نو دې دعوت ورکوي تدبر طرف ته چې ما کې تاسو تدبر وکې تا ولې وای ځکه چې تدبر ته وکې نو تا ته به لار کولو شي دیوته بیا مونې چې ما ته څه هدایت راکوي دی هدایات تاسو چې ته اداره کې داخله لاله یا ته ماشين زوړی او تاسو له داغي کاغذ درکې ناغي کې لیکلي هدايات داغي هدايات دا قران شریف چې کوم دی دی هدايات ورکې هر چاته ځکه دا او حادی دی کنه او حادی کار صحیح هدايات ورکول صفاهي کار د صد لړای نو حادی کار سد ہدایات ورکو ردی ہدایات ورکی استاذ تبا طالبان یہ عالمان صاحبان طالبان قرآن دی تخپل یو دغه ورکه هدایات ورک طالب به طالبی څنګه ته او عالم با څنګه جون ته رہی د تو هدایات ورک خطا او ما به کدا سوچ کړی نه مو خوایو چاله کا طالب به مخو خپل ځان به سوچ نه کوم چې مال قرآن سه هدایات رک چرګ يم خو کړو غیب مې نه هغه کته چرګ یې خو کړو غیب کنه نو چې طالب یې نه ځان باره کې فکر من شه او قرآن وګوره چې ما ته سه هدایات راکړي قرآن طالب العلم ته هدایات ورکړي او دا سه هدایات ورکړي چې کچره دې د هغه هدایات پابند شه نو بیا د تپاخر کې یو مقام ورکړي د هدایات د عمل نرست یو مقام بیا ورکړي چې کله ته په هدایات راشي نو طالب یو مقام حاصل شي هغه کې ا مقام د رسوخ په علم والراسخون فی العلم نو چې تاسو رسوخ فی العلم حاصل شي نو دا هغه نرستو به بیا یو بل مقام تورسه او هغه ربانیت ته کونو ربانیین شیطاسو اللہ والا نو چتکلت ربانی تو رسیده مقام تا نو داغی فیضا بدهی چی عالم بتانا فیضیاب شی نو چی پا ہدایاتو دا قرآن متعلم و طالب روان شا نو دا دبا اخری ستیشن رسوخ فی العلم دی دبا علم کی راسخینو نو گردی نو چې راسخینو نو ګرځیدو نو بیا با د مقام رسوخ پس رستو ربانیتی نو چې ربانی شو نو ربانی خو یو دانا چې زو ځان پس لکه او تړم پلان ربانی هغه خو اسی زبانی جمع خرچ خو چې عملاً سړی ربانی شي عملاً او بیا بالتا که داغه تفسیر راشی چه ربانی ستوائی لگ ربانی که یو سره دان سر ربانی او لگ یو مانم پکی خو دیر اخدا خدا دا سه لقبون لگول چه اغا پا تعلی او یا پا دغه دلالت کوي نو کتابون دا مناسب نگنی لکه بعدی القاب دا سی که نا چه اغا دا انسان پا دغه باندې دلالت کوي یو قسم له تعلی باندې یا داسې معنا باندې دلالت کوي چې هغه شرعاً خنۍ لکه بعض ځان پسې لکې او تړي پلان غمګینه پلان کې غمګینه هلکه اتیا پیرې قضا و قضا شي پنې کرا وړي غمګین څه ښه صفت دی چې ته د اوس نه ځان غمګین کې غم نه خو لرې تخته وی الله ما د غم وساتي او څوک ځان پسې ولکې لکه ولګي پلان پریشان پلان پریشان نو دا پلان پریشان نو دا څه صفت ته چې ته ځان پریشان کې د دین سره جوړي تا کلی ته نسبت وکړه علاقه ته نسبت وکړه نو پہچان بد راشي خدا ته ځان پسې دغه م جوړه وسې هغه یا شرعاً ټیکنی یا ستابه کې د تکبر غونته او د پاکي غونته معنا معلوميږي دا کتابونو په دې پابندې لا بوله هدا بهرال ما اصل کې یو خبره تاسو ته مخکې کوله چې قران با تاسو وینئ چې دې په موضوع شروع شینو د هدایات ورک نو طالب ته هدایات ورکي او هغه هدایات چې دي کنه ناغا برازی زبا تاستوی ملک هدایات ورکی زان با دا گناه نساته پابندی بکه که غیر حاضر شوی صدا بسکی دا براشی تاست دا قرآن پخپل ویلی دی او تبا مجاہده که او تبا دا درس پا دوران کی تر درس اختتام پوری چرت نزی دا قرآن اصول دی چې کومه پوره قرآن ختم شوی نی نو تراغ پوری بطا نزی چتا نو چی توس پڑی اوشلے او دا قرآن دا ہدایاتو خلافو کی نو دا ٹھیک دا چی طالب بئی کتابو بوموئے خو یوزالی یو مشر لی رخیستا خبر کولا زی یوزال خپلو امزولو سرولارو مرشتدارو خو طالبان نو لارک یو مشر سړی مخ کې تیر شو او ما ته आवाज وکړ دې خواره شه د کشر اومه هغه ټیم سره کال دوه مې را سبق شو چې ورالم ما ته یې ګورا وته طالب او دا کسان چې دا عوام دي نستا ناستا با یاد او استاد سره او یا به د دا داسې طالب سره چې ستانه پوه وي چې تاې نه سر پیدا غست شي او دی خلکو سره ستا ناخته تاوان دی دا وخت د طالبلم قرآ د دی باره کې ډېر ښه هدایات ورکي هغه به راضي به لکه صورت کاف کې به را شي صورت احقاف کې به را شي اول ته به ځای په ځای به زه تاسوته خیم چې دا زمون د برادرۍ لپاره هدایت دی دا بل هدایت دی دا بل دی ما دې سلسله کې او رساله جمع کړې و العلم والعلماء فی ضوء القرآن علم او علماء پرانا د قرآن کې چې قرآن دی ته صحیح هدایت ورکړي نو دا حادی دی دې ګلکار ته دې هدایت ورکړي نو می مزدور ته دې هدایت ورکړي او ډیر په جامع او الفاظ سره هدایت ورکړي مزدور ان خیره من استاجرت القوی الامین مزدور چې نسی نو څنګه بنسی یو با القوی نسی چې کم کار کوي چې پاغه یې قوتي چې ته داسې بیا بمبل راوالی چې هغه زمين جنبا ده ګل محمد نه جنبا ده ورته ته حرکت نی نو تاله به کار سووکي نو کس داسې په کار دی چې هغه کې دغه کار د کولو طاقت که یو سړی اتیا پیرې نیک دی او اتل شلی پیرز برګ دی خو چې تا کم کار نه راستې د هغې د ابجدو نه خبر نه دی په هغې قوت او طاقت نشته یا خبر پې دی خو داره چې کمزورې دی کولی نه شي ساپس پې موالي نو دیو تعالی کار نشی کولی نو قرآن وی مزدورو گو رخو القوی ٹھیک دا او بیوی الامین مزدورو گو رخو چه کامچورنی امانتگری اصی نا چه تو تا شیعوالا که او دیوی وحا پا بڑا موقع دا او یا چه دینو تو تا کار تا و تا اس پاره او دی لور پا لوٹا تیری لور نو لور پا لوٹا تیری گی نا دی ٹیم پاس کئی نو داسې مزدور بدل تاوان وکي نو قرآن خیسته هدایت ورکړه انا خیر من استاجرت القوی الامین دا خو ما تاسو ته نمونه خیمه نور داسې خیسته کتاب دی والله چې څوک وایي زه د خپل جن هدایت حاصلوم نو قرآن هغه له هدایت ورکوي او چې درس ته کینه مانا ته وګوره او لک تنهایت شي او دا پانه را اړه راړه او تلاوت کې او آیات کې سوچ کې چې زما رب ما ته پدې کې سوي نو دویم اول مایل قران دی الصراط المستقیم او دویم هو الهادی دا قرآن رهبر او هادی دی د هر شعبه د انسان د پاره اخلاق دی که اعمال او عبادات دی که معاشرات د هر طرف نه چتوه نو دی هادی او رهبر دی یو دریم سی د قرآن شریف یو دریم فیدا آغا دادا چی دا سبب دا الفتح و دا محبت تی تازو سورت ال عمران آیت نمبر یو سل دریم کیو گو رہے ہیں. نو پڑیر واضح الفاظ سرا اللہ دا کلام پاک یو برکت ذکر کئی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مَنْقُلِو لَگَوَئِ پَرَسَيْدَ اللَّهَ بَانْدِي ٹول. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مَنْقُلِو لَگَوَئِ پَرَسَيْدَ اللَّهَ بَانْدِي ٹول. علاقہ دا رسے کم دا دا کم ارا کشوے دا. نو تفسیر ابن جریر وئی وی حبل اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. ابن جریر صفحہ 25 جلد دریم آغی کدا روایت نقل کرے چه حبل دا اللہ کتاب دا اللہ منگا تیوارو. نو دے حافظ الاسد سے ابنی کو دیر خسر ہے اس وفات تے اللہ دے بخی ناغو بمنگ تاوی وی بے دا اللہ رسے دا برا نراغلے دا او چاہتی پا دی پوری زان اتڑا انخط و پوری نو جنت تا بیرا کاغی او سوک چی دی نا پاتی شو ناغا تباش و محروم شو. نو منگ باوی چی دا دی سوئی روز تو پتاو لگی را چی آو دا دا اللہ کتاب دا دا اللہ رسید حبل اللہ الممدود من السماء الالارد ولا تفرقوا دل دل مکی گئی واذکروا نعمت اللہ یاد کئی نعمت اللہ چکڑے دے علیکم پتا سبان دے اذ کنتم اعداء کلچوے تاسو دشمنان فالفا بین قلوبکم نمینے واتولا ستاسو دزلنو پمینس کی پاس بہتم بنعمتی اخوانا نو اگر دے دے تاسو پنیمت تا اللہ باندی اخوانا رونا رونا متراحمین فی ما بینکم. گورا دا اوسو دا حضرت پمنس کی دشمنیوی تاریخ چیو گوری نو سال ہا سال دشمنی چلے دلے او دون سخت دشمنیوی چی او سری با بل سری ملکنو پا مرک بے سوگ نو دا سرگ دا کو قلب و لجدا کو لو یوب بے فکس کن چی دا ستار سر ندکن ڈول جوڑ کم چی پتے ہو لگی دون تو دا انسان انسان تا او دا سی زبردستی دشمنے چی خاندانو نا بکی ختم دل او اغا دشمنے چی کل قرآن را گئی او سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم آغا مدینه منوره تا تشریف روڑو او دا قرآن درس او رسید نو آغا دشمنه آغا با دوسته بدلش او پایی که داس رورولی پیداش با مواخات داس جذبه پیداش چه دا اللہ کتاب تا او دا غی خدمت تا دا یو بل نمخ کی کیدل او چی یو قبیلی با یو کارو که دا نیکی نو بلی قبیلی با دا سوچ کو چی اس منگا ہم صدا سی کار نامو کو چی منگا پا نیکی کی دا دی قبیلی نمخ کی شو دا دی اللہ واللہ دا صحابو خپل مینس کې چې قرآن کا منقشه راخکلی د رحماء بینهم رحماء دا رحماء بینهم بعد ما کانو اعداء بینهم. دا انقلاب چارا وست. دا انقلاب دا قرآن را وست. دا لونه چی دی دا دن ندی پا دیر دا ایچا وست نرسی. زمان یا استاد آغا باوی چی دا لده پسی نکه دن نبیمار شو و آغا بیماری نه والونه والا آغا نه چی دا بیمار شو یعنی دا نظریه و دا عقیده خرابه پا کراغی نه علاج پا لندن کشتا نه پا امریکا کشتا پا دا جهان پا اس خطه که دا دی علاج نشتا سوا دا قرآن دا دی علاج چی دینو دا قرآن کی قرآن سر ورورولی رازی قرآن سر مینه و محبت پیدا کی اس یو سیستا بتاسو خیال کمی یو معاشره کې قرآن مشته و مینه محبت نشته دا ولی قرآن تا ناس او یو بل سره نه لگی قرآن تا ناس هم جنس او دا قرآن شریف عملی اثار په نظر نرازی دا ولی نو یو خو قرآن دا جبی پا سر بانده دی خو انقلاب خو باقا وقت کی رازی چی دی بدن تا کشی او دا عمل کی مظاهره راشی دا عمل کی دا خارج کی دا عمل پا جامع کی دی پیش کریشی نو علا با انقلاب رازی کانی بیا خو دا القرآن حجت لکا او علیک قرآن با یاستا دا پارا حجتی او یا با پتا بانده حجتی تاسو لک پا دی ٹکی بانده دا نظر مرکوز کی چی من کم زی درس کو کم از کم زمان لکی مینا محبت شتا دا ما رخ پل ما حول سرا کنا قرآن ویم دسر امیم نلگی دا ما بلخو دیر خبیسته او اغا بل چی دیر دی خود وجلو لیخته لگی می دا چا سر امنا او ویم اسو قرآن ویم او شیخ القرآن بند کر بیٹا ہوں لیکن دشمنی اگر سره می ولې نه لګي پولې والے دی بل سره والے پیسې می ته غوستې نه لري راکړي دی بل سره والے موټر سایکل مته غوستې نه دی راکړي بل سره والے فلار ته رده سلام نه دی چول خبره ده خبره پشان نه او زمانه لګي اوه ما قران اوره ما قران خه ما قران حبدي میشه انسان یا لکه دا تسنگه مسلمان پیشو طالب جان دی سره با تاکی چه تاکی انقلاب راش چه تا دا قرآن خوال را لینو تاکی صدا سی پیار پیداش محبت پیداش اللہ قویلیو چه فألفا بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا نعمتنا قرآن مراد دا با تاکی رور ولی پیدا کی سنگر اور ولی با پیدا کی چه کم از کم تاثر کم مرگر پاتی کی گی چیتان جدا کی گی چیتان پسی خفشی ما یو قرآن مرگر ہو ما سر کال تیر که تو میاش تیرا سر تیر کری واللہ سے ما تیر راحت رو رساو نو چی تی جدا کی گی چیتان پسی خفشی او چی تی نیو مجلس راضی چې استاد ذکر خیر کوي چیرې دا مې شی نو ځای کړي ما ته ترخه خبره نه وکړه او ډوډۍ کې په ما ایثار کړو زه کې په ما ایثار کړو زما خبره برداشت کړو قرآن دا اخلاق ته نه نوته ما سره یو ځل په طواف کې یو کس مرګره شو بس یو طواف را سره وګرځه کړو هغه زما یو گردش پاتې او داغه پورا کېده چې هغه سره نن زما ذهن کې داغه اخلاق او دا مغرب یو ملک دی خو نن هم داغه اخلاق زما دې ذهن کې سونه که سره یو او مال لګ مشرو او هغه چې په کمانداس سره هغه سو گردشه تواب په بیت الله کې ما سره یو ځای کړو نو ننم زما ذهن کې هغه ګرځي دچا دغه ته چې قران نه نه وته چې دې په کور او محله کې او دې په خپل ماحول کې خپل سیکا چې دی نو دا منواو کی دا فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. بس دی ٹکی تا سو چکی دلتا بعد طالبان پاتیش نو رنگونا دو چلیگی کنا رنگونا دو چلیگی پچا باندې عمل چلو شی او سو خورا دیوالی نو خورا دیوال تا چه خط ورولی کنا نا غیر تا دوباره بیارولی نو دا بعد طالب خدا سے حیثیتی چه آغا کلا راشی کنا حضرت تانوی یو خبرک آغا و یو ذلی یو ملمر آغلیم ناغا ته نو کوربه ور سره اډې ته ووت چې اډې ته ور سره ووت نو دا میلمه ورته وای چې امارا شکریا ادا کرو زما شکریا ادا کړ میلمه ورته وای په کار خو میلمه را دو چې ستا شکریا چې زما دې سوکړه مل مستیا وکړه نو دی ورته وای کور والا ته وای همارا شکریا ادا کړ نو ته یا هم آپ کے مشکور ہے کہ آپ نے تشریف آوری کی ہمارے ہاں وینا آور خیر آور آور آور اگر به ستړی کې یار ما ته خو اور نه دی معلوم چې ته نور څه غواړې د څه شکریا ادا کړ دا ورته وی اور دا دی چې دا شکریا ادا کا چې زه ستا د کوره لاړم او کور دې روغ پاتې شو تیلې مې وته ورته نه کړه د دې شکریا ادا کړه نو حضرت تانوی دا واقعا نقل کړی ده نو بیا ویلی چې زمونږ د زبانې د طالبانو دا پوزیشن دی چې دی لاړ که نه او تا ته سغم پرې نه خود نو بس دا ښه طالب دی دا خو حکیمان د امت دي که نه دی دا کړی دي چې دی زمانې طالب دی لړ او تا ته س غم من بې غم من پرې نه خود بس دا غطا چې جون تیر شي مشرانو تجربه کی دا مخ تراش او دینه انسان له سبق غستل پکار دا قصص نه دی دا حکم دی یو قصصی قصص باندې ځان مشغول او یو قصص چې مبنی په حکم باندې هغه کې د جون د جوړېدو اسبابي زمنګا دا روم نعمانیه کې او زمانہ کې با د طالبانو لپاره دا شرط و چې طالب ضمانت په مدرس کې نو عرب کتابونه ورکول کی او چې ضمانت مدرسونه کې نو کتاب به طالب ته نه ملاوي نو طالبانو سره اکثر با غریبانو پیسې چته وي چې ځان له کتابونه دا نن زمانہ کې لیک خو نن نه شل پنځیش کال مخکې خبره نور هم لګه ګډه وډه و زما پترتی تور باندې طالب سره داسې جوړ غونته دی مینا خو هغه چې ارسو کیو کم مکتبی فکر سره تعلق ساتي خو چې مور پلار سبق لرستی نو زما ډیر خوښي او زه داغه تکلیف تشوه نیمه چه داغه تنده خرابی بیازه خپکه گم نو دا طول استادانو نبا زیاد زمانت ما کهو پنو مانیه زگه چه طالب براغی سوک پی جندل نه او بیا چه سڑه کم کار کهی پاگه مشورم شی نو بس طالبانو وطوی اغلا ورشی نو دا کال اخیر کې دا غیر روټین دا چې به حساب وکړو چې کوم طالبانو به کتابونه وړو نو دا هغه استاد تنخواګانې به کټ کړي ا کتابونه کې به تنخواګانې لاړ نو معنی به اکثر تنخوا به چې کال بل نوې شروع کېده نو زما تنخواګانې به طالبانو په کتابونو کې بند دی نو که کتابونه ورانه خو بس تنخوا به یا را تراکړه او که را به نه نو خیر ما خیر شو ما خبره به ختمه شو یو ځلې یو طالب د پنځمې درجې غونډ کتابونه وړي د الف نه تر یا پورې ما ته چاوی چې دې په پلان کې جمعات کې دی او دغلته کېدی شي چې جمعات کې پریخي او داسې ایمرجنسی کې روان شوي او کتابونه پریخي ما زه ټیک ته ور شوق وره کې خو ډېره بخي ما ته بل شل روپۍ بد شي چې طالب ورغې هغه استاد تاسو چې دی نو هغه چا کرا امانت خې دی ا طالب ته ولتې سیس زه چې نه زه خو سنیمه خو زمونږ وسره لږ کار دی وینه رښتیا خبره وکړه نو بیا ورته ویلې دي چې دغه شانتي زه چې کوم دی نو راغلیم او هغه سره د مدرسې کتابونه دي او یاره بس مونږ هم به پسې ګرځو زمونږ د جومات نه کې سوړی دی چې دی ته او دی په خیر باندې لکه لر ټیمې پاس او دا خو تابت شرن بعد طالب تابت شرن حیثیت اختیار کی شر پترخ کینولی تابت شرن قصه تا معلوم ہے علاغانی یو کتاب دی دا ادبو ورکوٹ غنت دی صرف سلیری جلد دی علاغانی اگی کی دا تابت شرن دا یو شاعر تیر شوی دا اگه حالاتی لکلی دی چیده تا تابت شرن وره وی داغین دیره ودی لکلی وی او وجه دا لکلی چه دا دی علاقه که ماران دیرو نو دی او ذل داس داس منطری گونتی ہو یو ذل وی گوته واقشتا دا ماران وی دکک خلی ولو تا دا او دا مالی خزی راجمه که وی مور می دا ناره وی نو چی سنگی خزی راجمه که نو بیا راگه آرسه چې غب شو پچاړو والو گوته او سندلو ماران ټول بس خوش شو او خود چا په یو منډه کړو چا په بل منډه کړو ځکه مارنا طبيعي سړی یریږي کنه او ټول چې کړو انه تابت شرن یس یدغه ترخ کې شرنی ولې به اور نو دا بعد دا سی کسی چې هغه دا شر ماده په ټول خلکو کې خو طالب جام اسپینه نو دی چې کار د شر کوي نو په ډېر کاره پخکاري د دې وجه نه د ده د پاره د دې سیس چې کوم دی نو احتیاط پکار دی نو ما تاسو ته یو خبره کوله دویم هغه طالب چې هغه وخت تیر کړي خو هغه باندې رنګ چړو شوي نو هغه چې ټیم تېری نو هغه ته چې ماحول ګوري نو ماحول ته متاثر کېږي دلته داسې طالبان راشي چې پنځه وخته تکبیر الله دی نه نه پوت کی نو هغه امیانو ټارګټ کړي او پاره باندې راتلو نه رسته تفسیری کیږي چې دا التا پلان کې سیټ کې چې طالب کې ناشته پنځه وخته جمع هغه نه ده پوت شي تکبیر الله ته نه ده پوت شي بل طالبان دلته پاتش اي چې دې نه زیدا زمونږ دا واړه چې کوم وځره ناس پاستې ای داسې جاړي ورپسې ته به دې کور کې زغم شوي هغه کې هغه اخلاق داسې دغه پکې داسې دا قرآن انقلاب دی دا ځان کې راوستل پکار دی او ته چې لکه دا لړم ټک لګې پار طرف پان او تا نه خپل مرګره مخفای نو او په تو په داسې جونشه چې تا نه په ماحول کې یو سړی متاثر نشي خنو ما عرض دا کو چې قرآن سبب د الفت دی ته به ګورې چې کوم هدا پورې ته دی کې کامیاب شو سورت نساء کې القرآن هو البرهان دا یو بل د قرآن یو فضیلت او یو مقام اغینا با منگ تعبیر کو القرآن والبرهان قرآن چی دے نو آغا برهان دے قرآن آغا برهان دے آیات تراوڑوے سورة نساء یوسل انزا اویا یا ایوہ الناسو قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا یا ایوہ الناسو اے خلقو قد جاءکم برهان من ربکم راغلے دے تاستا برهان دطرف در رحمان دطرف در پرورش کون کی ستا سنا وانزلنا الیکم مبصرین وی دا جملہ دا مخ کے دا پارا عد پی تفسیر دے وانزلنا الیکم نورا مبینا اور آلے گلے دے منگتا استا نورا مبینا رنا روخانا نو قرآن دا دے برحان قرآ دا قرآن دلائل قطعی دی دا دلائل قطعی دی دا معتمد دی معتمد دی او دا اللہ شان دی چی کم سڑی دا قرآن سر زیاد تعلق ساتی دا زیاد تعلق و دا زیاد ناس تی اثر دا دی چی اغت آغا خوی منتقل کی تا حیات الحیوان یو کتاب دی اغا وی چی دا کم حیوان سر دا زیاد وقت تی رو ناغ خوی بدر کرو رو سنا سبا لکا در تا منتقل کی اغا دا تدریبی پا بنیاد بوی خب ارحال دا ناس تیو دا مجلس اثر خام خوابی چی قرآن سر کم انسان زن وابسته کی نو چی سنگا دا قرآن یو شان دی او پاغ بانده دا اعتماد دی نو دا دپا مرگیتیا کولو سرا انسان کی تکم دی دا اعتماد اغا دا غا فیداش پا دا بانده بل دا خبره وزنی وی دا اللہ شانی دا مقیم مناسب آیات تا دا خلی لراز ما سر یو موٹر سکلو مصری با ترجمه کولا دری کال را سر کرو بیا هغه ځان لا د حضرت شیخ کیسټ امرو غوست او هغه نوی ترجمه ما سوتن اورید اته ومه دغه تا ناستو کار وکاو موټر سایکل به جوړولې او چې تاسو خبره براله نو بس آیا تا جمله به دا سوی تا ویش دا جمله بس فٹ دی دی دا پارا جوڑا دا سی خیستا جمله به وی پا پرزه دا پاسا پرزه دا پاسا به وی زکر دا قرآن شریف کو تر قیامت پوری حوادثو دا پارا دا دا قانون حیثیت لری او دا فٹ کی گی خو فٹ کولو والا پا کار دی چی اغا که استعداد دی او دا اغا دی سر تعلق و جوڑی چی اغا ذهن اللہ کو لو کی او اغا تا چې دا سیر دی دی د پاره فټ زه به حیران شم دا د مینې او د محبت ثمراتی نو قرآن برهان دی تا باندې به رنګ د قرآن چړو شي کله چې ته د ده عاشق او محب حقیقي جوړ شي نو تا باندې به رنګ چړو شي نو ته چې کومه خبره کې ستا خولې له به آیات راځي دلته ما سره یو رساله ده الاشرف کراچه نه تا د قران نمبر شای کړي پاغي کې پاخر کې د یو بزرګ د یو نیک سری حالات ذکر کړي دي ناغه نه چې تاسو نه تاسو نه وکول نو آیاتونو سره به جواب ورک او دا څه کسته ته به چې واقع دا غو دې سره لګي که ته مقوضه به تاسو ته به یو سوټ کې وای مالک دا ولی دا بس اغا زیادة مینه و زیادة توجه. برهان دا قطعی دلیل تاوی، قرآن قطعی دلیل دی. مولانا محمد عمر پالن پوری سیف دده دعوت پا بزرگانو کی او مشر تیر شوید. آغا وی وی میں آیاتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. آغا تقریب سے کلا کئی اس کیسٹے ملاوی گئے نو دا قرآن شریف دا آیاتونا تب قرآن دا سے مخ کے پروت تھے کڑے پا کڑے روانی او اللہ پاک والا لحجم دیر خیستاور کرے او کڑے پا کڑے روانی و آیاتونا وی نو یو تقریر کیوی زواتا ناستو اوی چی میں آیاتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. زد آیاتونا ویما ذکر که حدیث ہوئے کی دیشی او سڑے ہوئے لکر دی پلان کی راوی کمزور ہے. خدا قرآن پا بارکی خدا میں شوئے لے چیز دی پلان کی تکے کمزور ہے، قرآن کی کمزور ہے تکے نشت. بلے او خبر تاستو کما مسئلہ تو لدہ خیٹی را نن چی تاسو چیحان وینے نو دے پریشان دا مسئلے دا خیٹے نا یا دا ضروریاتو نا پریشان دے یا دا آسائشو نا پریشان دے دے چی سار نا کتش او تر ماخام پوری دے منڈا کی نو سکے منڈا کی دے دے وی غم دا خیٹے دا بچو دا دے پکار اکل شریف پی جنے کا دا غی اکل نا انسان سار شی و ماخام شی درے وقتا خو سبا پخو سبا خرو لکا کنا دا دے خبر آو چای نا خورده جنگ نمی شوا دا دا مسئلہ نا دې سره پریشان کړ. نو بعد وخت کې ناپوه سره وای چې ته دا قران قران وای نو دې خېټي سره بس چل کړ. الکه خو دغه قران چې دی وای د خېټي پروګرام هم دینه جوړي ردینه جوړي د خېټي دا پروګرام او د خېټي دا مسائل ستاتي دي د دینه حل کیږي. اصل کې خبره دارا چې دا سمسره چې دا کنه وای د دې فیزا ډیره کمزوري نو دا چې کله د خپل دغه نه راوځي سوړې نه نو دا چې بیا ته سوکو ویني نو په بد کې شي نو دی نه دا خپل سوړه خطا شي نو دا کله داسې شت کی نو هغه بیا پورې چې منډه ووی نو بیا را خطا شي په مونږ باندې دا قسم سرې چل شوی دی. سوړه چې دا کمره دا پناه ځای چې کوم دی هغه زمونږ نه خطا شوی دی. نو من کلا وایو دا دکان کې دی، کلا وایو پټی کې دی، کلا وایو کټی کې دی، کلا وایو صدارت کې دی، کلا وایو وزارت کې دی، کلا وایو چاپلوسی کې دی، کلا وایو چې زده تانونه چونه شنو پدې کې دی. اگر کې خبره ده سن د عزت رزق د قران په خدمت کې دی، کمولاد او کامل او کطالب ته دا پدې دی عقیده او ساتي د عزت رزق د قران په خدمت کې. اوه تاوی ماشل گده توپ والده نو بلو تاوی سنگ وید رازه دقا گده و دقا میدان نو تا سراوال وی صورت مایده آیاتو گوره شپکش پیتا اللہ یو زبردست تاکیدی خبر کرده او پا عنوان دا شرط و دا جده کرده او شرط و جده پا دی بان اتفاق دا ملیان صاحبانو دی چه دا خپل کور که سر تلیل دی من تو شدم تو من شدی الى آخری هی پیگه کنه پی نو دا اس دے ملازمے تو گورا دلتا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون ولو انہم الله وی کچره دوی اقام التورات تورات ادرو لیوی دی یهودو نسواراو دی کافرانو د جهان یهودو نسوارا کدی مشرکان کدوی ادرو لیوی کتاب د پاک سبحان چه تورات او انجیل او دی قرآن اللہ با بدر کڑے او دا دی شان نازل شیب و برکتونات دلان دی امبر دا اسمان پیش طالب جان تو اس گورا کنا ولو انہم اقام التورات والانجیل کچر دی ادرولوی تورات او انجیل لرا وما انزل الیہم او ها قرآن چی دوی تراغلے دے مر ربهم ده طرف آده رب ده دینا لأکلو راگه کن اکلو راگ ده دیر خسته تکی ده خو ما او تاس خوز خوالی ده نوز دیر خسته نلکی ده چه دو دری گنتی نوری تیری شی کنه بیا ده لأکلو ده بس بیا خلکی زنگی امرگره دیر زیاد پا خوشحالی ده دوڑه تا با دیر زیاد خوشحال دوڑه چه بکل وقت نزده شو بس پا دوڑه خور نو بس اوس په ډوډۍ خرو ډوډۍ ورازي او سما خبره ده خوشاله خبره ده د الله نعمت تلک او په خوشاله خورل پکار رسون وړه به واغسته بس بیا بناس خورل به ډیر نه خېټو ډیر نه خو بس تبه دعوت بس خوشاله ده به اوس په ډوډۍ دال اکلو دا لام دا زور راولي په کلام کې او دا لو په جواب کې راغلی دی کدغه کړوی نو خامخابه خړلې وي کدغه کړوی نو خامخابه خړلې وي نو تاسو ته د قران خدمت وکوم زما بچی به کی زما شي زینه وکي او هغه به د ډوډۍ نه پاتې کیږي سوال نه پیدا کیږي الله وی اقامون لاکلو او څنګه اکلو اکلو دا څه اکلو نه چې څنګه لکلو دبل اکلو نیچه اکلو اوپر اکلو سمجھ کے راضی کنا راضی کته ویم خوراک کړی او بره ویم خوراک کړی پښتانه وای هغه خوده په دواله جام باندې خوړی تا په دواله جام خوړی وا وا بڑا مزه کړی ته ګوره وتا لا اکلوا من فوقهم بانزال المطر ومن تحت ارجلهم باخراج الثمر انو کتم وردی لا اکلوا من فوقهم نخا مخا خوراک بکڑوی دی دبرنا بی انزال المطر ما بلی گلیو بارانونا ومن تحت ارجلهم بی اخراج السمر او لان دی دخپود دینا ما برستوی میوی یا لعکلو من فوقهم خوراک بکڑوی دی دبرنا حکمران با عادلانو دا عدل دا جهان دا عدل سماره چه ده نو نزول ده برکاتو تاسو گوری کم محتمم چې په مدرسه کې عادلی په دغه مدرسه کې با برکات رازی چه کم محتمم وها پا بڑی طالبان با مخفی استادان مخفی تو لین گرد وڑی لی کم کلی که چه نازم ده او آخر سره د خاشنو کور ترا کاجی ملاقه با خفی کن آوری او ام این او ام پی او دا نور نسخه مسخه چی دی دا چه کلا دا باب دا وحا دا بڑی نی نو پریشانی بای او کلا چه پده که عدل و انصافی نو برکت بای خوشحالی بای دا عمر ابن عبدالعزیز پا وقت که علماء وی چه د جهان برکات چې کم دی نو هغه په لګونتي حکومت کې را برسېره شو د عمر فاروق صاحب په دور کې د عدل چرچا وا عمر فاروق صاحب وی کالا عمر لا عراق نو لا ادعن ارامل العراق لا يحتجن الى احد عراق لري علاقه او داغه اتحاد ډیر خواره وارو وی دا عراق د باندو خزی کنډ به داسې حال او داسې پوزیشن کې چې چاته بنی محتاده په کور به ته ش میلاوي که غواړې د کور مشرت کور کې مې د برکات را شي نو عدل وکه بچو سره عدل وکه ماحول کې عدل د مالې مشره که ته غواړې نو عدل وکه د ادارې مشره که ته غواړې نو عدل وکه او د ملک مشره که ته غواړې نو عدل وکه نو لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ومن تحت ارجلهم او لاند د خپو د دینه معنا لاند عملا بچی شاگردان دا باندې کمل شي یو سړی یو دردن بچی دی مثلا خو نه کمل نه دی یو پوډر دی تاړه نه سوال جواب راشي راشه نیولې ابل غل دی وی راشه لا قبل چې نو پلان کړي نه خره پټه کړي بل نو دې به بچو خوراکو کی نه او چې قران ته ناستی او د قران خدمتی کړي دعاګانی کړي بچی نه کملای نو د بچو حدیث کې راځي ولدو کا کسبو کا او کما قال دا ولد ته سړی چې دی دا من کسب هی دی دا د کسب نو من تحت ارجلهم تاسو ته ما خبره سمج کې دراوستو کوشش کو چې ملازمۃ القرآن سبب لنزول البرکات اقامت دې ته نه وایي چې تل ارګي ودره د اقامت ته ډېر معنی راځي اقامت دا معنی چې څه مطالبه کوي داغه د پوره کولو کوشش توکي الله والله بل د قران شریف دا دنیا کې یو اهم شی چې کم دی کنه نه د له خوشحالي ده دا له یو داسې حیثیت لري دا له یو داسې حیثیت لري چې دی آبادی نو بس ټول جهان آباد چې دی خفای کنه نو بس ټول جهان بیا روان دی دل بیابان هو گیا عالم بیابان هو گیا کله چې زړه بیابان شو نو بیا وګڼه چې ټول عالم چې دی نو دا بیابان الله والله او تاسو سورۃ یونس راواله سورۃ یونس کې د دې خبرې په واضح الفاظ باندې الله بیان کوي چې یو سړی خوشحالي مناوي نو په دنیا کې د خوشحالي د مناولو دوه سیزه کوي او هغه دواړه یو ځای کوي او په هغې باندې د خوشحالۍ امر کوي آیات نمبر 50 وګورئ یا ایها الناس اے خلقو قد جاءتکم موعظۃ او خلقو قد جاءتکم موعظۃ یقینا راغلی دی تاستا موعظۃ من ربکم وعظۃ رب ربستاسنا وشفاء لما في الصدور او شفاء ده اغا بیمارو چه پسینو کی دی وهدن واغلے ده تاستا هدایت ورحمت او راغلے ده تاستا رحمت للمؤمنین ده پارا ده مؤمنانو قل وای نبی بفضل الله ففضل دا الله سرا و برحمته و پر رحمت دا الله سرا دا فضل سشه ده بالقرآن والاسلام فضل قرآن او رحمت اسلام قل بفضل الله اے بالقرآن وبرحمته اے بالاسلام قرطبی وی او یعنی ده بالعکس قل بفضل الله اے بالاسلام وبرحمته اے بالقرآن انو کتما وردی وی انو کتما وردی وی چه مراد دا فضلنا اسلام دے و مراد دا رحمتنا قرآن دے یا مراد دا فضلنا قرآن دے نو مراد دا رحمتنا اسلام دے دا تفسیر قرطبی وی فبذالکا فدی باندی فلیفرحو دی دی خوشالشی دا شید خوشالے دے دا شید خوشالے اس تو قرآن الٹوا قرآن الٹوا نو چرتا چرتا دا چی ندی ویلی پا بلشی چی خوشالش دا یو شی دی قرآن چی پا دی بانی حکم کرده دی چی خوشالش او دی سره خوشالی رازیم چا کم سره چی دی قرآن سره دا دی دا تلاوت سره د دې د تشریح سره د دې د خدمت سره وابستۍ ہدایت ساته دا خو نشي ویل کېده چې په دغه غم ناراضي دا ټکي نشي کېده خو دې بغم متاثر کوي نه دا چې عام سره متاثر کوي د باندې به هغه سره د غم ناراضي د جهان دغه نور خو درین دنیا کسه بے غم نه باشد اگر باشد بنی آدم نه باشد پا دی جہان کی بسو بیغم نئی او که بیغم او کنا ناغا با بیا انسان نئی خان نو غم خو بئی خدا را چی دا غم اغا اثر چی پا نور خلکو باندی اغا با دا قرآن پا خادم باندی با اغا اثر دا غم نئی لگ دکی فرح بروت تی فرح او دا دا زل دا غم نبی کریم دعا کرے وا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وحزني اللهم اجعل القرآن اے اللہ قرآن اگر دے جلاء همي وحزني ربيع قلبي زما د زړه بهار پر لے وجلاء همي وحزني زما د غم او د حزن د ازاله ذریعہ اگر دا خوشاله شعر خدا خبر یاد ساته چې د قران سره ازاله د غم کیږي خو کله چې د قران لستل د تدبر سره او تدبر الکی دې چې سره په معنا باندې پیږي د دیو جن تفسیر قرطبی وای آیاتنا د تدبر د قران دا تقاضا کوي چې فهم د قران د معنی واجب دي ځکه چې تدبر په قران مامور به دي او چې سړی په معنا باندې نه پیږي نو تدبر به څنګه کوي د دین دا اندازه لګي چې مسلمان باندې د قران د معنی زده کړه دا واجب دي او ای دلت الایت علی وجوب فهم معنا القران دی آیاتونو د تدبر دا دلالتو کو چې د قرآن معنا باندې ځان پوی کول دا واجب دی د بد قسمته نه په دې ملک کې او چرچا اوسم په اطرافو کې بعد کې چې قرآن لبا هغه سړی ګوتې وروړي چې سورلس علوم ولا ورسي سونه نو سورلس علوم خو چالم نو ورسي پکلو کی پالاقو کی ہزاروں میں ملے گا نہیں جاؤں لاکھوں میں دیکھ بزرگونو کی خوب ادا سی کس نیو دا لکونو پہ اعتبار سرا بکچتے ہو کسی نو مانا دارا چی قرآن لبا گوتے نورو نو دا انگریز یو چالو چی اگر دا شوشق ورکڑی و چې دا قران د پاره سور لسلوم پکار دی چې دا نینو غوري قران لګوته ورنو. امنګ سره یو مرګرو زمیدار سره یو د شپې با درس تک ناشته دروازه به غریب څو زمیداری به کول نوجوانو هغه یو ځل سې روزه کې لړ یو بوډا را سره مرګره او مونږ ما ته وی چې تاسو کې ما ورته وی چې څه پټیته زمو د شپې د قران درس ته ترجمه ته کېنم ویا وستا سي طرف ته ترجمه فتنی ډیری شوی را ترجمه فتنی وی ډیری شوی الکا وسه غریب ته پتا نه وانو ها الناس اعداء لما جهلوا بعد سیس سره سره دشمنی ده دیو دی چه پتا وطا نئی نو اغی بابا تا غریب تا پتا نو چه قرآن و ترجمه خو فتنه نده دا خو هدایت دی او دا خو چه دینو دا دعوت و تبلیغ کار خو دا دی قرآن دی شاعت تا پارا دی که دا تی لرکی نو دنیا ټول نظام اغا دی گڑ بڑ کلک نو دیتا داولی دا دا اصل کی دا دا انګریز سوشو قره کړی او ساده مسلمان هم دغه راټ یاد کړی دی لکه ساده مسلمان هم دغه شی یاد کړی دی اوس باغ په یو کول غواړي چې لکه دا خبره چې ده دا غلطه ده بی بنیاد ده حضرت خو ویل دي چې یو یاد تک یو یاد زمانه او رسوي او د قران د پاره د علوم او ضرورت د گهرايه د پاره دي د عبرت د پاره خو وی ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر دا عبرت تا پارا ما قرآن سان کرده دی خواه ما تاسته خبره کولا چه قرآن دا دا تدبر سره چه کل از تلاوت کی گی کنه نو دی دل و دماغ بانده بیادر خیستا سر گرده تاست چرت تدریبه و کئی منگا مولیان طالبان یو قرآن قرآن وایو خو سونا تلاوت تروازه کو او تدبر پل آیات سونا کو نو قبلی تشینده کنور خاطه تا بیا قبلی تشینده لکه دون وقت من قرآن لنده ورکلی چه تدبر مو پاکی کرده او بیا تلاوت د تدبر سره لکه دیل وقت ورکلیش اندازه دی سره کیگی چه زلط یو زبردست سکون نسلیگی خطا سے ابل شیس طرف تا توجہ سورة اعراف تاثر آوال ہے دا قرآن شریف دا سبب دا اللہ دا رحمت دا راخکو دے دا دیو عظیم پیدا بلا القرآن سبب لنزول رحمت الرحمن پوش طالب جان القرآن سبب لنزول رحمت الرحمن پوش طالب جان سورة اعراف چکل ختمی گی ده دی پا آخر کیو گورا اللہ پاک دا قرآن پا آیات 200 تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْشِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ كَلَا تِلُسْتِيشِ قُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ نو غوکی دیدتا و انشتو خاموش شئی فیدا بسوی لعلکم ترحمون دا لعل تفسیر بیداوی وی وی دا دلتا لکھے مانا ورکی لکھے لعلکم ترحمون مانا لکھے ترحمون دید پارات پتاسو رحموشی نو اور دل دا قرآن قرد دا قرآن دا سبب دی در رحمت در رحمان پوشه طالب جان اوس رحمت تاسو ګورئ دا ارشیز رحمت ته اے دا عافیت ساته دې روغ بدن دا رحمت ته دا پسرازی لعلکم ترحمون دا چې ته دا چا محتاج نه او ته په خپل دې باندې آبادې نو دا رحمت ته نو الله وی قران ته غوښه لعلکم ترحمون دا قبر کې چې تا کی دي او دا نه چې پتا را کی دي بلکې تا ته خوشاله او خوشبو اولګي نو دا رحمت دی دا د قران سره تړلې دی لعلکم ترحمون اوس تاسو ته هم دا څنګه رحمت دی نو دې لپاره تاسو ته آیاتونه او حدیثونه راوړم نو خبر رانه وديږي بدون احتمالي ایمان راوړ هغه معتبر دی چې دا د قبر د عذاب بت کې دل رحمت دی نو په قیامت کې د عرش د سایه لاندې تل رحمت دی نو جنت په دروازه باندې ورتل رحمت تی الا ان يتغمدن الله برحمته حدیث کو تیار ده کنه چې تاسو کې اس کس جنت ته عمل نشتلې کدي زما پر رحمت باندې بزي نو جنت تل رحمت تی نو دا رحمت او رحمت تړلې دیو مهنت او زحمت سره چې استماع د قران دا او دل د قران دی لعلکم ترحمون تا دیده انا والا پاگا تتی سیو لگو در رحمت مظهر دا د زندگی پا هر یو شعبه کی رازی او الله تللی دیده دا دغا سر دا استماع دا قرآن سر قرب تا قرآن سر تاسو پا دیده غور وارد نشوه لگ وی چی قرآن او ری او خاموش و تناستی دانا چی کل پا گیر مبارکی که گوتوی و کل دی سر گریگی و کل تاویگی و کل را تاویگی و کل پا که کور تزی و کل پاسی نا دا ون سی تو دا معنا چی سنگ استاق وقت دی طرف تی چستا نور اندامونم ستا متحرک نی چی تب جمیع اجزا اکا دیتا متوجی نو لعلکم ترحمون دا با سبب دا سگر زی نو دا رحمت اثر بزی دنیا کې بغور ځړې قبر کې به خوشحال خاندانې او آخرت کې به کم دین او درخ شندا او چمکی کې به روان به جنت طرف ته دا در رحمت آثار دي ادا زموږ نه پدې بیل بیل در رحمت اطلاق په قران او په حدیث کې راغلی نو دا قران سبب او در رحمت تر رحمان و اذا قرئ القران کلت لستیش قران فاستمعوا له نو تاسو غوکی دے دیتا و انسیتو تاسو چپ شئی لعلکم ترحمون تاسو دے دا پارا چپ تاسو باندے رحموش بل دا قرآن شریف چکم دے کنا دا یو انسان کی معجزہ دا قرآن شریف یو معجز کتاب کتاب اللہ هو المعجزو کتاب اللہ هو المعجزو کتاب دا اللہ دے معجز دے کتاب دا اللہ سو دے معجز دے کنا کوئی مائی کا لال ہے کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکی نتا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے نو نشتا نہ چرتا ہے اندہ کی دیش قرآن سنے معجز کتاب دی او دا قرآن اخپل دا خبر اخکارا کئی خطا تا پا کیوٹک اکو ما قدما استاد پارا مناسب دے خوایات راوالاو نو د سورته بقره آیات چه کم ده درشتم آیات راوالا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ كَتَرَيَ تَعْسُو پَشَكِ مِمَّا نَزَّلْنَا دَا كِتَابْنَا چه مُنْغْرَا لِگِلَي دَي على عبدنا پبند خپل باندې فاتو رولئی بسورتن یو سورت من مثلی پشانت دا قرآن ودعو رب لی شوداءکم دا دی گانی معنی دی تفسیر خوب بیاغی وقت کی کوچی کل دی دی تا کخیری رو رسو ودعو شوداءکم رب لی تاسو خپل شوداءکم علماء شمایان را وادعوا رب لي شهداءكم علماء شمعان را يا دمان فطر الرحمن کی شاول اللہ رحمت اللہ علیہ کرے یا وادعوا رب لي شهداءكم تمام حاضرین کو خپل ټول حاضرین لا لشکر کو بلالو دمان معرف القران کرے را اوچلوی دعوت او رو بلی اخفل اٹی پاٹی خمین دون اللہ سوا دا اللہ نزکا اللہ پاک قادر مطلق دے خوار سکول شیخو اللہ نا سوا ستے رو بلی چی فاتو بی صورت ممیسے یو صورت روڑی پشان دا قرآن نیو مختصر گنتی صورت چی انا تینا کل کو سرو دا پا خانه کعبه کې اویزان شو چې د دې تاسو مثال راوړي نو کافرانو ورته صرف دونه لیکلی چې ما هاذا قول البشر دا قول د بشر نه دا انسان قول نه ان اتانا کل کو سر پشانت د مختصر صورت مقابله هغه کافرانو فصیحان و بلیغان و دا عرب و نکلش پا جهان که صدا سی قمقلو چی آغای آغای و سلی نمشوری دکنا نوی پا جماعت که و دسمات یو کنو پا دی ازان مشور که پیش بای سلی نمشوری گینو ایراشت سو کنو اگر تی اغا کار تی دینو دا غی خوچه تا پی نموش نو بعد کسانو آغای وی منگم دغا جوڑو نو مسلمت الكذاب یو را پاسد او اغای وی زم قرآن جوڑو ما نو یسه با دا سی دخان دا خبری کلی دی چه تر ننا پوری مسخا کلا او یو تکی سی تا تاوی ما داغا دا کتاب یو یاد تاو وَأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ النِّسَاءَ أَفْرَاجًا فَنُولِجُهُنَّ إِيلَاجًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ النِّسَاءَ أَفْرَاجًا فَنُولِجُهُنَّ إِيلَاجًا اسے تو ترجمہ کا واضح خونہ شمکول ٹھیک دا نو داو دا خاندار تکی دی کرنے دی لکھ نو دا نہ خالد سے واپس لڑنو برمیک ویتا بھانے قرآن را دیوری کا چو گورم دسا یو بل پیدا شو متنبی وطاوی ناغم یو دغا جوڑ کرو اگوی ما بانے موحی رازی سیف الدلہ یو باچو اسلامی ذہن اگوی جیل تیوا چوی دولو پدا منزی تیو سو لگو کوئی توبہ گپ میرا گو نرازی نرازی ناغم یو دغا چی کم دینو دغا کرو اغا بوی والفلک دوار والنجم السیار ان الكافرین لفی اخطار والفلک دوار والنجم السیار ان الكافرین لفی اخطار نو دادا زان نیتی کم دینو یو اس پا دی عرب پی گی فصیحان بلیغان پی گی چیز دی جملو سو پوزیشن دی زمان استاز و خوانده و ناخوانده برابر شود فضل رب کی میسر شود کنه چی کم سری پا جبی پا عدبیان دقبانی نپوی گی استعداد نی ناغه تا خطول ارس سبق سبق کاری ارس و تا سبق سبق کاری یو طالب آغا نقل دان سرنی ولیو ناغا امتحان حال کی او مدرس تی آغشتو یلک ادا سوی ویجی دا سبق تی سبق ناغه تا خار شه سبق سبق کاری پیش خو چې کم سړی استعداد لري ناغه تا پتا لگی چه خر خری او اساس دا الله کلام دا الله کلام دی او دا مخلوق کلام دا مخلوق کلام دی بینهما بون بعید. نو قرآن کتاب الله هو المعجز دا الله کتاب معجز دی. خطا ته یو خبره کوم او دا بزان سره یاد ساتي او تا ته مالک مخکم ویلی وَإِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ کلتیو قوم کی استوگ نہ کی نو دا قوم دا خو خلقو سرا استوگ نہ کوا او کدر دی سرا مرگیشی نو فطر دا معر سونا چستا مرگیتیا دا اوچت و خلق سره اوچت دا ماننه چه مالداری مالدار سره ډیر تعلق جوړول او پخول دا لوی غم دی چې ځان بی غم ځان له غم ګوري کنه نو دا مالدار مرگیتیا کوا چې وی چې بس غم می نشته خو غم علم فارسیوان وی اگر غم نداری نه بیز بخر که غم نلاره نو ځان له بیزوال خو زه اکثر ویم چې غم نه لري که نه نو د مالدار سره تعلق جوړ کړه نو بس غم به دې پیدا شي. څنګه حدیث کې راځي د هغه مرکب ته چې ګوري نو ستا د مرکب نه بخي نو ته به وایې چې دا د ما مرکب بیکاره داسې مرکب په کار دی او د هغه ټوپۍ ته به ګوري نو ستا د ټوپۍ نه بخي نو ته به وایې چې داسې ټوپۍ په کار دی او د هغه سفلو ته به ګوري نو ستا د سفلو نه بخي ته به وایې دا سفلی په کار ناغا چې جگ رو باسی نابا گلالی وی نو تو بوی چه جگ خوم دا سی پکار دیو چه پیالیو چه انک رو باسی نو تو بوی دا سی پیالیو چه انک پکار دی نابا گل رنگی نو تو ازم گل رنگ کی گم یا لکا نو تو با پا دی پکر که بیسی لکا زم اس دا غشان چل کو ابن جوزیو کتاب لکلی لیر خسته کتاب سوید الخاطر نا گره ملی خرس که زن لیواری ارزان دی مخکې خو ماره سعودي نه راغوستو پاکستان کې نو نو 45 روپۍ باندې شو او اوس نه پیغام چې دلته چاپ شوی دی په سو به کېږي خو باره ارزان به ځکه یو جلد کې دی او ځان لواله زما خو اکثر ډېره موده سر ته پروت و او ما به کته چې کله به سم لاستم نو کته به مې ما کې ډېره خسته خسته خبرې کوي هغه سید الخاطر ابن الجوزی دا ټول عمر خپل تجربات آئی که ذکر کی ناغا وی و ایاک والمحسنات سین سرخا زانو سا تا دا خیستا خیستا سیزونو دا کتونا او زانو سا تا دا گرزیدو دا بازارونو نا زکا چستا بازار تلر شفا دکانونو که خیستا خیستا سیزونو پراتی که نا دا بطا دا غالی زکه خدا کوم خدای چې پای باندې د پردې پابندینی او سارو دی په بازار کې ګرځي نو خاون سره بیا جنگونه کوي ولی اخوې چې هغه بازار سیزن مې کور سره وړي خاون غریب سره پیسې میسي چپي نو لیا لړاکه په کور کې جوړه کړي نو کدا ته کم دینو منیټر په کور کې ناشته او بار نه وته نو دا غم باندې جوړې دي دا رنګ سړې چې دینو دیم بار چې ګرځي کنه بازارونو کې نو د دې خپل خواندم بیا خرابېږي نو دا غی بیا نتیجه دی چې حلال حرام نه ګوري خو بیا غا کوټه پورا کوي لکه او چې کله انسان د دې سيزونو نه لري پاتیش نو دې بیا محبوس پاتیش. الله الله ګوره ما یو خبره تاسو ته کوله چې قران مرګیتیا سره د انسان شان معجز ګرځي په دنیا کې د چا مهارت پر قران او غی ته سکمه ته نه راځي د قران د برکت د غي مغه تسوک نه رات اغي ل الله ذهن او خبرو انداز داسې ورکړو چې چاته په خبرو کې نمبر نه شوړ او دا به حساب قدر جسته سونه دې سره ته دغه شو د دې شان کې اعجاز پروت پچې د سره ته سونه دغه پیدا کین هغه نه بتا ته شان اجاز سی سب الله پاک تعالی درکای او استاذین او دماغ با مضبوطی واستاخه چې ته سونه پورې دې سره وفاداری کې دوستی و سره کې او یا د جبې پساری کې کنه دلته کومې کې خو یاد ساتي او خبره دا وره چې په سبانی جمع خرط باندې دا ماشوم هم نشي دوکه کوله دا غلطه دغه معذور ماشوم دی زمنګ د مولوی صاحب ګرځي راګر دی هم نشي دوکه کوله چې تبا صرف زبانی جمع خرط وکي چې سبا قربان موزارې مو قضا و قضا ما او لکه هغه شان نه نو نکی دا چې ته د زړه د کومې نه یې بیا بل کی بیا الله دې محبت ته قران مونږ ته نصیب کړي او بلا د قران بارکی دا تا ته پته شته چې د قران د خدمت تا مقام شې ده دا په جهان کې د چا ډیوټي و د چا مشغله تعلیم القرآن حکمت و بعثت الرسل دا د قرآن تعلیم خو د انبیاء و د بعثت حکمت و دا غی علت و انبیاء سل راتل سردار دو جهان صلی اللہ علیہ وسلم سل راغلو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا نبی دی دا پر راغلے دے چی قرآن پر راشی و قرآن دی خلقو تا بیان کی تاسو سورت بقرہ کی آیات یو سل یو کم دیر شو گورے لنبے پارت ختمی کی دین مخ کی رکو آخری آیات ربنا وبعث فیہم رسولا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمتا ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم ربنا وبعث فیہم اے رب عارولی کی پدی کے رسولا یو پیغمبر تو عاد چاوا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دعا کئی ربنا اے پروردگارا وبعث فیہم رولے گی پدی کے پچا کی اے فی ذریتنا زمان پاولات کی رولے گی رسولا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ سلام رولے گی تحصیل فی علوم تنزیل وی تدی نبی ڈیوٹی بسی یتلو علیہم آیات کا چی دا نبی لولی پدی باندیستا آیاتنا یقرأ علیہم لولی با پدی باندی آیات کا استا آیاتنا ویعلمهم الکتابا ویبین لهم الکتابا او بیانی بدی تا کتاب والحکمتا بیانی بدی تا حکمت حکمت سے شہر انہا المعرفت بالدین دا دین پویا والحکمت السنت انہا قدم وردی وی انہا المعرفت بالدین حکمت معرفت دا دین دے او التسیل فی علوم التنزیل ویچ والحکمت و السنت و حکمت اغا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی جندے تشرید قرآن دا ویزکیہم او یتوہرہم من الکفر والذنوب یزکیہم دا عملی پر اکتست اشارہ دا شاگرد بدوق اسما خدمت کول غواړي یو تعلیمی او یو عملی نو تعلیمی هغه د دې چې لفظ د قران ورته خایت علیهم آیاتک دین الفاظ و خدمت مراد دا الفاظ خایا زمونږه مسله دا ده چې زمونږ الفاظ چې دي کنه خصوصا د سرحد د دې کې خواري مونږ نه کول لکه امام به امامتی کوي ته به دې پښتو کې لګیا دی دا چې ټکی روان روان وای لحن جری ته پکې خبر اورس او مهنت پال پات باندې نه کوي دا را قاریانو کار دی الګه توم قاری کنه قاری خلصتون کې ته دون اصلاح او بتد خپل الفاظ کې چې موږ خود فساد بچی کړ نه امام امامت شوق لري چې امام ګل شي او د امامت را په شرایط د پاره کوشش نه کوي چې هغه شرایط را په کې راشي په دې مهنتو کې ښه ترتزان پویا قاری سره نږدې کې د الفاظ د تصحیح کوششو کې دا ډیره کمزوري ده زمنګ او دویم بیا ویعلمهم الکتابا کتاب بچ دے نو دیتا بیانی دویم خدمت تا معنا دے کتاب دے نو قاری سے با تش قرآن یاد کی پا معنی زان نپویا کی داغی دو جن خلق کوئی دا استاز دے او دن دا دا علکانو دا غطوی کلاس او ټول و تا سر سر کئی دا نه نه لې کان خو سر وای کنه سر خو پی دنه کان نو سر ته دې خبره کین هغه وته وای سر نو دې سر سر سر اکثر قاری سه به سر شي څنګه چې علم ورسلنی کنه نو شیطان دا امی چی نو دا امی وی او دا مولا او دا طالب شیطان دا غنه یو درجه نه ته ډیر بړی دا عوامو کې دا مشهور دی مولا شیطان تی کنه نو هغه مولاوی نو دی خو بیا خوای دی و دینه تلبیس ابلیس کی ابن جوزی وی چې علم نی تشقرت او دغی نو دنه بعد وخت کې شیطان غوز جوړ کی لکه راواله په غوز به مخ کې لوبه کوله لکه زمونږ زمانہ کې چې په دې شینو لو باندې لوبه کوي نو دا شان الله یې زمونږ د ټولو حفاظت وکي اغه د عالم د پاره خپل سوچ د گمراه کوي د قاری د پاره خپل کوي د طالب د پاره خپل کوي دا ډیر چلونه دي او غټه پناه چې دی نو ته د الله پاک پناه راته الله ته موږ ته پناه راکي دا بس غټه پناه خدا به هر حال د قران به ته دوه خدمت وکي د لفظ خدمت به کې د معنا خدمت به کې اول حکمت کې اشاره دی ته کوي چې د نبی جون چی نو آغم دا دینی سدا نو دا نبی دا سنتو احتمام بکی نو دا دری خبری چی دی نو دا علمی دی نو دویم بتا غط عملی پا عملی چی کم دی نو ٹریننگ بارکی عملی ٹریننگ یار دی ملاشو دوڑای پا سنت طریقہ ندا چی کینی نو تبا نوی چی دا طالب دی یا ملاری او دا جناب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جانشین دی او دا آغا پا مسلح ناست امی بم داس بی دغه ډوډۍ خوري به طریقې دی بهم خوري او چې سملی ته تا ګورانو دی بم هغه شان سملی چې لکه څنګه عام سړی سملی ته بنوې چې دا طالب جان او امی سره چې نو هغه هم چې کله جمع او دریګې نو دی برا خطای نیمه داس کړو نیم چې کم دی نو په 38 لګوره او رکات شوی دی بم هغه کوي او هغه بم هغه کوي تاسو په خبره نه سه کنه لکه عملی ترینگ داری چی تا دا پا عمل کی انقلاب راشی چی پتاو لگی چی دا طالب دی اغا بل طالب ندی اغا آسی سانه دی ولی لکا تی دی او دستا نکوری سنگا او دست کی تی دی موز تا نکوری سنگا موز کی روکی سنگا اکلا سجیده سنگا اکلا تی دی دوا تا نکوری چی سریو تا رشک کرا دی چیر دا دوا کما کولی نو سنگا باوی تی خبر تا گوری نا خبر تا څنګه سړی ته خبرې دي دغه خبرې دي دا ابن درید وای کنه یا طالب دین محمدن یا طالب دین محمدن ما انتم وغيركم بسوای اے طالبانو د دین محمدین تاسو او غیر تاسو نه برابر و مداد ما تجربه اقلامهم افضل من دم الشهداء او هغه سی چې د ستاسو د قلمانو نه بیږي ا د شیدانو د وینې نه بهتره ده دا د حدیث مفهوم هغه راغست دی په شعر نو دا فرق نو عملی ټریننګ پکار دی چې تا ته پته ولګي در او دیوار شهادت کی 14 طالب دی استاد پلاستر کی یخی 14 ماز وی طالب دی او طالب دی مګ یو طالب هغه چټیانو کلر خپل ډیر خوشاله ما ته وی ویرا د شپې پاسې د ما وی پلان کې په تاجود ولاړ وی ډیر زیات خوشاله شو د شپې پاسې د ما د درې شپې چې ګورم د په تاجود ولاړی ډیر زیات نو دا دا ولی دا چې کلا انسان کې عملی د غراش نو دی بس بیا یو نمونه وګرځې نو پلارم ته خوشحالي او مورم ته خوشاله بلکې یو وخت دا تر راشي یوزع له القبول فی الارض او فی العالم دغه د پاره پسمک کې او په عالم کې د قبولیت आवाज وشي خپل پردی بیا پستر کو پوره کی حتی کې قبر کې د پستر کو پوره کی یو وخت دا تر راشي الله دې موږ دغه زمره نه وګرځي نو دا دا قران دا لفظ او دا معنا دی پټی دا چاوا دا پیغمبرانو دوزینو کې قران کې بنورم داراش چې دا قران دا لفظ او دا قران دا معنا مشغله او ډیوټي دا انبیاو د جن او دا انبیاو د مهنت میدان او مرکز وس یاسبا خپکه کې بنا خو په سولم کې به سموده مخ کې دوه کال خلکو تیرول بعد و په کافیه کې دوه کال تیرول چا و سلور کال صرف منطق وی قران وی به تفش دله با سور رسولم کول غواړي بیا به ګوتی ورو دا سونه بن صافی و د قران سره چې کوم شي د انبیاو مشغله و هغه مونږ او تاسو ته د هغې خدمت پاتې هغې ته مونږ څنګه بانې جوړې کړ یو خبره بله جهان کې چې څونه غلط کارونه دي که نه نو د دې د پاره اصلاحي نظام چې د جهان روان دي سمش د دې د پاره بل نظام سوا د قران نه ناکام دي هو المخرج کتاب الله هو المخرج بل عنوان صحیح کتاب الله هو المخرج من الظلمات کتاب د الله مخرج دی د ظلمات د جهان نا طرف درنات صرف واحد د الله کتاب دی چې دیبا دا سونه نظامونه خلق وضع کوي کنه وخت یې دو سره ناکام کیږي تیرو باس بی اذن ربهم پیزن در رب بانده. سنو توجه کے ساتھ لتخرج الناس اجرو باسی تخلق من الظلمات تترونا الى النور رناتا تبسی علاقی تا تا و قرآن ویلی خلق برسم و رواج و شرک مبتلاوی تا جانشین نبی دا خطاب نبی تا دے او چه نبی لرنو بیا جانشین نبی بدا غا کار کئی نو تب والی قرآن او بدرے گی پا میدان های های پیش طالب جان او دا شرک او دا بدعات او دا رسومات او وہ کی بیان او دا غی نتیجه بده چه اللہ بستا دا وجه نا دا تیارو بده بانده رانا راولی خدا دا لمدخ والخیرات نه چه بگنده لسنو بیخور تیس را و محنت کول غواری سوک بوی پلان کی ده سوک بوی دنگره ده تب ایسم نیسم دا اللہ بنده بی او دیر پا هم درده بی لگیای و خلق بوی نکنه کوک ده او پلان کې کار دی او ډنګړي کار دی دا بنور سنی دا شیطان دلا انسو جننی دا یو شی او دا قران مقابله شروع کی فجنود اتباع الرسول ملائکون وجنودهم فاساکر الشیطانی او دا به سم وخت پورې بوی خو اخر کې چې ده کنا نو آخر کی بس دینو فتح دا حقی جا الحق و سحق الباطل نو دا بستا دیو تیوی خو کل کل آسنا چی ہنگ کی راشی چی دا مار سوکلن کل کل سڑے لکارو کی کنا نو بیا پا کیو قسم لغرور پیدا شی اللہ ری مونگ دا تکبر او ساتی نو اللہ وی بی اذن رب بهم دا اذن مانا دلتا تفسیر کبیر اور روح المانی بتوفیق ربهم کئی پتوفیق دا رب باندے بتوفیق ربهم پتوفیق دا رب باندے تب دا تصور کے چی دار صدر اللہ پتوفیق باندے شو زما پا کسو ما سکولے شو اللہ چی دینو آغا امدادو کو دا اللہ پتوفیق باندے مخلوقات تا چی دینو پیدا و رسیدہ الله الله یو بل لړ کاستا خبره تاسو ته او یو شک راځي داغه جواب نشاندهی تاسو ته هغه دا دې کنه اول خدا عنوان چی سوی مرا عنوانات لکا زان سر لک محفوظ کی حافظ الکتاب هو اللہ دا دی کتاب حفاظت بسوک کئی اے زید نا عمر نا بکر نا ترگلو زلگلو لالے و پسکالے و کلالے نا سوک بے حفاظت کئی حافظ دا کتاب اللہ دے دا دے حفاظت با اللہ کئی اس سورت حجر تاثر آوالا ہے او نہم آیات کی چرینو التاوب سورت حجر آیات نمبر نہم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا مُنگرہ لے گلے دے قرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او یقنن یو مانگدہ دے دا پارا حفاظت کا ان کی خواہ اس گورا یو خبر تا خیالو الله پاک د دې قران حفاظت کوي. خدا دنیا چې دا نو دا دار الاسباب دی. څه شی دی دار؟ نو د دې د حفاظت چې الله پاک کوي نو دا به په واسطه د افراد سره کوي. دل به د حفظ د پاره یو چونکی پرس کا زړګول تورګول زید عمر بکر نو د تفسیر د پاره به بل چونکی ماجد والد خالد او د دې د کتابت د پاره به بل چونکی او د مدرسې د جوړولو د پاره به ته بل امیر صاحب چوتکی او یو ماحول به جوړی او هغه کې به دا قرآن دا حفاظت پچیدنو کی. نو چه مالک فکری و لگئی او داغی حفاظت کئی او اغیل چوکیدار مقرر کی نا چوکیدار تنخواہ پچائی پا مالکی کنا او چه چوکیدار تا حفاظت تا پارا اسلحہ سوک ور کئی مالک ور کئی کنا او کسار له هغې چوکیدار ته چا څه ووایي املی پې وکړه د هغې تپوس څوک کوي د مالک یې کوي که نه. تاسو ګورئ چې ته الله په دې چوکیدارۍ کې او زه او ته الله په دې چوکیدارۍ کې قبول کړو چې چلو چوکیدار بن جاو میری کتاب کا ناسلحه به څوک الله حفاظت څوک الله او که ظالم ظلم وکړو تپوس څوک الله د دغه چې مرګ شي نو دې محفوظ دې ته محفوظ شي. تاسو دې خبره ته خیال وکړئ دا ډیره ښه خبره ده. د محفوظ مرګیتیا دې سره څه کیږي؟ دې سره حفاظت. نو دې سره اوس یو خبره بل یو شکر اغا شک داره چه گورا پلان کی ده که افیس ویشتو پلان کی ده که افیس قیدی کو پلان کی ده که افیس چکم ده ناغا وحلو خوڑل دا حفاظت څنګه حفاظت ته چې دا هغه وینه توی شو. تاسو دا یاد ساتئ چې د دقه وینه تویدل هم د حفاظت ذریعه ده. دا بوډاګان لږ مري د جهان هر ورځ به دا بوډاګان مري څوک یې نو مري او چې دا په قرآن مړ شي فلان الشهید ایلا آغا خو محفوظ خلق روڈو نا دا آغا پنو مقدیدہ پلانکی شہید روڈ پلانکی شہید چوک پلانکی دا خو دا حفاظت ذریعہ دا کمر شوی او دا سی پا بیسترہ باندے نو بلا بوداگان مری اچھ کم بوداگان دا دیر پارا ملشو تاسو دا آغی بوداگان شان دنیا کے گورے نا زمانگا استاد محترم دوش کالو شو ننم شہید ازان دے شهید اذان مولانا حسن جان صاحب چې څونه وخت تیریږي شهید شو. هغه شهادت یاد دی نو خځې خو بلا شی مړي خدا د افسې ماشومانې دا خو په تاریخ کې چې دی نو تر قیامته پورې محفوظ شي دا به یادېږي. د حفاظت خدا دغه دی نه چې بس ته دې خریس کې او ښکلې دې پکې ته ناست دی. د حفاظت خو مختلف قسمونه دي او دا حفاظت خو جدا شان دی. باقی هغه حقیقت کې تکلیف نه دی کم چې دین د پاره ورسی که دغه تکلیف وي نو شهید به دوباره بیا ولې د شهادت مقام غوستی لږ د مرګه وروسته. الله الله دا حافظ د دې کتاب الله دی او څوک چې دې کتاب خدمت کوي ناغه او حفاظتي قلعه کې ځان محفوظ کوي. د دې کتاب د دې یو دا متضاد سر یو مثال دوراد یو دار چې المعرض عنه ظالم د الله د کتاب نه چې کوم سړی اعراض کی نه دا سړی ظالم دی. د الله د کتاب نه چې کوم سړی اعراض وکي نه دا ظالم او دا ظلم په د باندې چوک وی دا چا وی دا پا خپلا وی گیلا مکاوا دا بنا تاسو صورت کهف راوالا وی ظلم اغا چا پزانو کو چه کم سری اعراض دا قرآنو کو دا مضمون دا په سورته سجده کې مې او دا مضمون په نورو متعدد سورتونو کې مې ومن ازلمو ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها دا ما چې کوم آیات تاسو ته وي نو دا د سورته سجده دی الف لام میم سجده دی التبیا وګورئ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها سوکته قد ظالم دا اغا چانا چه پندو نصیت ورکلی شدتا پی آیات ربیه پایاتنو دا رب بانده فا اعرض عنها نو دا مخوالو دا غینا انا من المجرمین منتقمون یقنن من یو دا مجرمانونا بدل اغسطن کی دا اللہ دا کتاب نا اعراض دا غټ ظلم دی. دا مضمون په دې طرف سره دلته سورته کاف کې هم دی بیا وګورئ یو آیات کې او یو بل عنوان هغه دی المعرض عن القرآن مبتلا بضيق العيش کم سړی چې مخ د قران نه اړی نو دی با الله تکای پلان تنگ جون باندې دته جون با لن تنگ جون بای دا ارسه بډیر تیری خود د جون کې به راحت او خوشحالی او اطمینان بنای سورت طه تا سراواړو آیت نمبر یوسل سریری سګور ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه تنقا ونشره یوم القیامت اما سوک چی مخوال ایزما دیادنا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً يَقِنًا دَدَدَ پَارَ جُنْدِ دُوَنْ كَاتَنْ وَنَحْسُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور آپا بسو منگ دلر پرد قیامت باندی لند دیو پرد قیامت باندی لند را پاسی او دیو وی رب لما حشرتنی آمَا اے اللہ ولی دی لند را پاسو لم اللہ بوتوئی کذالک آتت کا آیاتونا تا تدما آیاتونا راغلیو پا نسیتها و کذالک اليوم تنسا نن بتا دا غشان پریخو دیکی گی دما کتاب دی پریخ تز یقینو ساتی دا جہان ارسم راسو دا سڑی چه داغ پا جن کی دا قرآن سر تعلق نشتا کنا نو تاسو هغه ته لکنی زده د لرې نامه ګوره چې دا غوړ زیړښکاري او په ګاډي کې ناست دی نه نامه ګوره لکون ته داغه ورنږدې شه او دننه طرف ته لکون ته دننه حالاتو نه ځان خبر کړه ته به بیا مونې چې دی به د جهان پریشان دا سعنوانات زه سرسری تاستوه ما او ځان سره بیولی که بیا بیا ځان نراوالاو القرآن سبب اطمینان القلوب قرآن سبب د اطمینان دلونو دی او دا سورت رعد آیات اتشتم کې وګورئ او بل عنوان هغه دی عنوان القرآن بالفاظ القرآن سورة ابراهیم 25 بیا راوړوي هغه کې وګورئ بل عنوان دی القرآن غیر مستطاع مقابلته قرآن دا مقابله دار تا دا طاقت خبره نه ده سورۃ بنی اسرائیل تا اتیا کې وو بل عنوان دی القرآن هو الشرف قرآن ټول شرف دی سورۃ انبیاء لسم آیات کې وو او بل عنوان دی شکایت الرسول عن حاجر القرآن شکایت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا چانا چچا قرآن تا شاکر شکایت تا پیغمبر علیہ السلام دا اغا چانا چچا قرآن تا شاکر وقال الرسول یا ربی سورة فرقان کی درشتم آیات کی براشی وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ردی دو ترجمه کیږي وقال الرسول يا رب او وای رسول په میدان د قیامت کې چې يا رب اے رب ان قوم اتخذوا زماد قوم غرزول نیولو هذا القران مهجورا دا قران مهجور دا قرآن محجور دلته مفتی شفیع صاحب ډیره خسته خبره کړې ده هغه وای دا محجور یو معنا دا ده چې سړی ایمان پرونړي دا د ټولو نه غټه دا ده دویم دا محجور معنا دا ده چې دې زدنه کی دریم دا محجور معنا دا ده چې لفظ زده کو خل امانې نه زده کوي څلورم دا محجور مصداق دا ده چه معنی هم زدکڑا خو عمل پی نکی نو دا ټول په هجران کې راځي او اکثر مسلمانان مونږ چې یو د قرآن د هجران شکار یو سنه صدره دکی یا وقال الرسول اوی پیغمبر مازی دلتا پخپل مانا شو وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا او اول رسول شکایت کو د خپل قوم نا چې اے الله زما دي قوم هو قران پرې خو دو نو دا هغه وخت سره تعلق نو که هغه وخت کې ته پرې خو حضرت ته شکایت کو نو په دې وخت کې چې څوک پرې دي خو په طریقه ولات نه شکایت څه دی پکار بل عنوان ان القرآن رئیس النعم قرآن دا دا نعمتونو سر دے او سورة رحمان چو گوری کنا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان فسورة رحمان کی دا نعمتونو ذکر دے خود طولنا زیاد اهم نعمت هغه چې کومه په سر کې راولې الرحمن علم القرآن. الله په سورته رحمان کې خپل نعمتونه ذکر کوي. ها نو هغه نعمتونه په سر کې د قرآن تعلیم ذکر کوي. الرحمن الله مهربان بازار الک د رحمانیت مظهر څه دی؟ ته ګور نه علم القرآن چې قرآن خودن الله رحمان دی او داغه د رحمانیت مظهر دا ته چې قرآن ته راوستې نو دی مظهر دی که نه دا کینو علم القرآن دی مظهر دی الرحمن علم القرآن خبره باندې پیږې که نه او بل عنوان القرآن يسير لمن اعتبر قرآن آسان دے دے عبرت والا او دپا سورة قمر آیات نمبر 17 کی براش او آخر کے یو عنوان الجنات یمده القرآن جنات مدح د قرآن کی تاس سورة احقاف راوالا ہوئی بس اگه که تاس تا ستاس و هدایاتم پکی لگ گونتی دی نو بس اگه تا اخپل هدایت تینا ہو رہے نو بیا دعا کو نو بیا با تفری نو بیا با کخیری سبق شروع کو کتابونا سورة احقاف راوالا ہوئی شپگشتا مسی بارا اغی کی اللہ جل شانہ د جنات و حالات ذکر کئ و صرفنا الیک نفرا و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى راولد آيات نمبر يو كم درشتم الله ويوز صرفنا إليك نفرا او ياد کا وقت چي متوجه کرمانتا تنفر يالكا نفرا خبر اپیږي کنه نفر څه ته وای دا غو افغانانو رونو استلاله کنه لکه سونا پر یې کنه نو اذ صرفنا الیک نفر ته چې د دین کار کله شروع کې نفر بسوک متوجه کای الله به متوجه سنو درس او تدریس تکې ناشته نو نفر بسوک متوجه کای سوال بکې یا الله یا الله مال توفیق را کی ما تا ته خسته خسته طالبان را لګی نه کان چې زه داغي خدمت وکمار دین زم د دوا غواړم تم دا دوا غواړم او دا دوا به زمونږ استادانم غوستا شاپور شیخ یو ده کی زما شومو ما او راغلو دوا کولا رجب وی الله نه کان خلق نه کان طالبان شاپور تراول نو بس دا خسته دوا دا ځکه چې دا صرف ناچا متوجه کړه الله و ما متوجه کړه و اذ صرفنا الیک کله چې مونږ تا ته متوجه کړه نفرا جمع راوړو نه کېره راوړو اثبات کې راوړو نه ابتدا کې کله کوم ته نفر متوجه شو نو خیر دی وار مخه تا کوه که یو طالب می ته سبق شروع کړه هدایت درکې کړه الله نه سوال کوه او بیا سبق دی تا مو گوره چی یو دیو که دو دی خدا خود استاز دا پارا هدایش نفرن من الجن دا پیریانو نا گوره انسانانو پا گتو ویشتو نو پیریان اللہ متوجه کر نو پروا مکو پتلم بناستی استا درس باوری یستمعون القرآن دا اوز دا طالب صفت شروع یا طالب جان غکی دور قرآن ستا یو صفت دا دی الاستماع طالب بغوک دی دانا چی دی دلتا گردی دلی او سوچی دی پولی نا چی دی دلتا ناستی کنا او غوکی خیل یو صفت یو هدایت ستا دا پارا درکی قرآن چی غوکی دا پخشان فلما حضروه چه حاضر شو نو غوکی پا غوکی خدا لره نورتا علک داسته سویلی کی گی نو بیارانیز دیش حضروه آواز وارد خپل ازر آواز وارد شاگرد اشتهارو لید شاگرد اطلاع دا طالب دخلی ملو شو دلوٹ سپیکر آواز وارد دیفم آواز وارد خپل زمانه سرو لگو داوری دون ارست و حضر حضره که دا مطلب دی بعد وقت که آلات بتا تا آواز در رسی طالب جان وی زدل تا جماعت که به ورما خونا حضره بکی تا پیشی کنا طالب بلی دایت دادر که تی صرف سمانا حضر حضر حضر حضر حضر دی ویچ برکت ہے چی سما که نشتا اوری خو تا آغا دیوال خواه که بمکین اوری با خو حضر ځکه حضرت تانوی اوڑی رکست خبره کرده دا ما تاست سر کوي دی دا یاد تر که نراشی و نمونه وارم پیدا حضرت تانوی وی چی سڑی بار خبره اوری خو دی مجلس بانده د سو کسان و برکات نازلیگی اگه دا سو ایسا دا نو چی یو التناس دی پا یو نازلیگی نو دا یو و دا سو تیک اوڑی را پرک تیلک نو د دې ایسا زیاتره د دې ایسا صدا زیاتره هغه برکت چې کوم په جمع کې دی هغه خو په سما کې نشته په حضر کې دی تاسو په خبره پیښه نو یا طالب جان یو سما د نو دویم دی حضر ځان کا خبر ٹھیک ده نو دریم بیا وی وق قالوا انصتوا والالك خاموش انصات دي تو الا تتحرك يدك ولا رجلك ولا جسدك ولا عضو من اعضائك سمدات برابر كن او كنت اعضاء برسك مشغول كن دلالت كي چدلنا متوجه نه نو انصتوا داز استادرم هبات فلما قضي ان قلت پرشی اسنا چې درس لانه دی پوره شوی او ته د خپل کې د پرده کې او دل کې لرش شته کې لګ ګور طالب جانا دا ګور چل دغه زکه فریان نو پاسې دل تل نو لما قضي قلت پوره شو درس نو دا تا ته ادب خی چه کل درس پورشی بیا بسی او چی نیمه که لرشنو یقالو لکا بگوڑا تا تو بگوڑا ویلے کی ولا یکونو فی تحصیل کا برکا برکت بنی بیا آسی با کتابونا تیر شخ گورا کم طالب چی دا سبق پا افتتا کی او دا سبق پا اختتامی دعا کی دا مبارک طالب یو حدیث کی راضی چی او انسان ڈوڑے اخری نو دے دے کاسا صفا کئی او وجہ دارا چی دا پتا نلگی چی دا برکت دا طعام پا کم ایسا کی دے نو اصنا غا برکتی پا اگ اجزاو کی چی کم پا کاسا کی پا دیشو نو دے دے کاسا صفا کی چی اصنا دا برکت تکی تے پا دیش نو دا نو با دا شیطان دیر ظالم دے دے طالب تو یہ اس کو بلا بسم اللہ کی گی اور بیا با ابتدا کی گی راشت کور کیا سوچا کرو لگو ادا سے غفتان کی مر گری لور سے ڈنگ دیلا نو چرازی کا نو افتہ تیرے نو دا دعاو دا برکت ٹکی تیول کی شوی نو پا داخر کیو اتاو یہ و دا غا سورتو نو دیدا تا لرازی کا نو شل زل دے وری دیلی دی او افتہ مخ کے لر سے ساختر لخو بدان سٹ را سٹ کے کنا نو آز دے و تا ملک شرشم کی نو دا غا آخری دوانے مو باسی او دا غلوم بینه مباسی نو دیتا پا ربے کہ ابتر و جموی لنڈی او بچی دا گل لنڈی دی رست راغلی و مخ کی تلی دی نو کدا ما تا پتا لگی دی نو پر ایٹو پیبا میو تلی کلی چی لنڈی دا راغی سمجھ کی راضی کا نرازی نا تا دا درس و درس دا کتا تا قرآن سو ہدایاتو دا پارا سلیبس در کلو آجی طالبی اوی فلما قضیا نو کلچی پورشو نو بیاول لو الی قومهم نو سے ورپسی دغا درک چکلت قوم تا لڑی طالب جانا نو سنگا با دی منذرین زیبا زیبا خواسی بنا کینے درد بوڑی ملا جرجک درد روڑی ہو پیریانو درد روڑی ہو واللو الی قومهم منذرین مخ سرابا چورا سے ورسه موسی علیہ السلام چې ورسید کنا وې بانګ وختو نو هارون علیہ السلام ته دروازه واله چې بار وروته وې دا شان زه موسی موتا ته پیغمبري وې کور ته قران نه وز کنا وین نه ډایرکټ ورسو نو بس مکه سره د فرعون کو سید وې نا رسول رب العالمین اواز یو لګو موږ د الله استاذ یو نو ستاپ دغه کې بدیر نه چورې کا اول بچتا غوړه غونته ما متی پیدا کومه ته پکې ډېرې اړي وی غوړې ځړې پکې او بیا بچ دینو دا نقد خبره کوم درس خو بیا دا په نور لسم نمبر کې بیا ته ترستو نه تمخه سره لرشه او بس ځان سره کسب وکینې تاسو راځي او بس یو صورت وته شروع خطا تیو خبره بل کوم ډېر عجیب په حرم کې او عالم دی هغه په مکی سے باندې مشهور اغه وی زما والد صاحب ډیر زیات غریب وو ویډم به فارغ شو وېچلم به فارغ شو راغی کلی کې څه کاروبار نو یو ځل زمونږه علاقې تشان ورشا کشمیر رحمت الله علیه راته وې زما والد صاحب ولا ورغه زکه شاګرد دی مبارک شاګرد چې دی چې د استاد نوم ووري چې زما کلی علاقې ته زما استاد راځي په دغه وخت نه تیریږي بیکاره نسخه تی ووري چې ته پټش پته نه ګیره تا کنه دا ځان بیا چک کې چې لکه د کومې قبیلې نه یو کنه ناګه داګه دا استاد راته دی ورابه ویشا صاحب سفر کړو ځکه په خوا دا سفرې دا څه آسان نه ویل کدا نن چې ستړو ویدو ورته چا پی وکړه او خدمتې والو کوي ویشا صاحب ورته وی چې پلان کی دا غلی دا تا خو ډیر خدمت وکړه او تا ته یو مختصر شی والا کوم بس دا کوه ماقام پس یا سټیم کې بس یو یا درس کا خلکو ته او یو حدیث خایا بس دا مختصره وانتی وظیفه دا د ما پلار ته کم دی شاه سه بخول وې دا ما پلار شروع کړه وی چې څنګه شروع کړه وې دا مال او دولت داسې دروازې کولو شو چې دا ما پلار به بیا د خپل علاقې نه په خپل خرچه باندې دا جانو قافله بیت الله ته بوت وی مسلسل کلونه بوتلا وی اخر کې وی چې پتلو راتلو کار نه کیږي نو په مکه معظمه کې وته دی را شو نو بس هلته بیا مړم شو نو زه هغه زوی دی په حرم کې درس کوي بس ماقام پسې داغه دغه طرف دی یو آیات وای تاغه لګیاږي او بیا ورپسې چې کم دی د غلام الله خان شیخ صاحب شاګرد او بیا ورپسې دغه کوي دا حدیثونه وای نو دا مشغله به ته یو سی او ته به مخې سره منظرینو نه جوړ شي خو د منظر په معنی ځان پیکه ته به بړاس نه وباسې منظر هغې ته وایي چې په همدردی لګیا وي په خیر خواهی لګیا وي او یو بړاس ایستلي چې دا سړی سم راکاږم چې سم ته نه جامې وباسم خلک وایي داسې ردې چې وکړو الله چې جامې اتې وستې نه جامې به د خلکو نه نه وباسې په دې الله ناراضه کېږي خلکو ته به جامې اچه که یو سړی بې پردې دی نو ته به پې پرده اچې او جامو ستوله ته خدای نه پیدا کړې خلکو نه جامې وبه داسې اپرېشنې والا که چې سمې رسواک او سم راخ نه خلق بنا راکاگی پیش که نه خلق برا کاگی نه تا اللہ دیلنه تا منذره پس تا با دا خلقو دا اندرده خیال ساتی نو منذرین او بیا سوئی چه لرشنو بیا قومنا دا کتنا میٹا لفظ ہے یو انگریز کتاب لکلی دی میٹی بول میں جادو ہے تینزو درستو جبو کرے ترجمہ شو در خستا کتاب اده من قرآن دا ٹکی پو آغا کتابون دا سی پیو ٹکی نیم کرا جمع کری تو گورا دا یا قومنا ایز من قوما دی پٹکی کی دا بلا مٹاستے زبردست خوگوال دے تخوتے تخوتنے تخوزے زکا چتا زما قوم یا قومنا اسنا چلر شو اے مشرکان مردارو اے بی دینو سخین چٹو مردارانو قدی بستا مسئلہ بیا پا خلکو ډیر اثر نکی نا ازما کلیوالو ازما قوما نلنبی بتا الفاظ خواگے استعمال کی بیا بتا اعتماد پیدا کی دا یاد ساتا یاد ساتا بیام یاد ساتا دری پیرو خو میرا تاوی خو ویما چی سمی دا تا دیری پیرو ویما چی تا دا دین خدمت که نو دا طولو نا اول بتا اعتماد جوڑے پتا دا تا اعتماد نیستا خبرا نمانی تب اول اعتماد جوڑے اعتماد با پس جوڑی گی دو خبر با اعتماد لپکار وی یو با علم پکار وی پوخ آسه نا چی علم دی پوخ نیو یو غربل غرولی یو آیات تی خود سید یاد کری دا استاد نو دا تفسیر نه یو آیات تی تیگه او دویم اعتماد تی جوڑی گی نو پا عمل با جوڑی گی تاکه دا عملی نو پای با جوڑی گی نو تبا دا قرآن درس که نو اغی لبته یو مخ که نظمک آواره کی نو فضیلت تا قرآن با بیان کی لکه جنات تا گورا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ نو وی مصدقا لما بین یده یهدی الالحق ویلا طریق مستقیم علکا اے چه لرشن تاول دا خلق و ذین که دا قرآن پزیلت که نوا چه اگه دی تجور شی چه قرآن دا کی دانن روز دمونگ پس لگی سیم چه دا شی کی نی ذهن که کین ذہن کی او کرتا اور ادلی کی تادشی پہ ذہن کی او بیا دا قرآن پیریان دا قرآن دا گا انزل سمینا کتابا تنوین دا تعظیم دا پارا دی اولوی کتاب مورد لی انزل من بعد موسیٰ مصدقا دے بر صفت او یهدی الالحق دے بر صفت بیا ویا قومنا عجیبو دائی اللہ اے قوما دا قرآن یادا چی دا چا بانے نازل دے دے گوار دعوت زان تا نہ چلی دعوت چا طرف تا چلی اللہ طرف دا نیکی خبری او دا نیک صدی نہ خدارا چی دے بتا اللہ طرف تا بلی زان طرف تا بلی نہ بلی کم صدی چی پیشو چی زان طرف تا بلل کئی دا دے خیشتا ترمامیٹر دے تیو سری تو گورا چی دی ما اللہ طرف ترا بلی دی زما آخرت خیست کئی که دی ما دا زان نونی چونی جوڑی چی ما نا بتاوی گیرا تاوی کلمی لاس چپوا کلمی تندی چپوا او کل را لپخپو زور کوا کل پلاسونو کل نق دی را اولا او کنا تا تاوی چی تا دا اللہ دین زدکا او خپل عقیده سمکا او آخرت تا دان تیار که بگا سبا مرگ دی زبر دنیا نا چی دا مرگ سرحت پا نر پدې خو ډېر لون سلام ته پويږي ها بنا خو لا بنا واجبو دعای الله او بیا ترغیب او تحفیف یغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الیم دا ترغیب بچلې اے رونو که تاسو د الله کتاب تراله تاسو ته دا انعامات ملو شي او بیا ترهیب او من لا یجب دعای الله فلیس بموتن فی الارض سوک چه قبولیت تو نکی ده دائی ده اللہ چه نبی و قرآن ده نفل ایسا بی موجزن فی الارده ده پزما که سکنشی آجیس کوله ده ترغیب تاسو سنه فیدایات وره دل کنه خسته نظام پکې نه دی ولیتنا عملنا بها کاش چې موږ په دې عمل کولې کنه نو خسته نظام د طالب د پاره ورکی او بیا استاد علم د ترقې د پاره نور ډیر راضی به په دې به کې رضا ته تم فلحال دوم را باندې بس ته کې خیر سبب ان شاء الله بیا مزید زو اوس به موږ